geld. Katrien heeft hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël heeft de Palestijnse kant van de grensovergang bij Rafah ingenomen. Volgens het leger zijn zeker 20 Hamas-leden gedood en tunnels verwoest. Vanwege de vechten is de toegang van humanitaire hulp via de grensovergang bij Rafah stopgezet, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Afgelopen nacht zijn urenlang explosies gehoord in Rafah. Vannacht zijn zo'n 125 mensen aangehouden bij een demonstratie bij de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland. Het leeuwendeel zou inmiddels weer vrij zijn. Gistermiddag zetten tientallen pro-Palestina-demonstranten tenten op een veldje naast het universiteitsgebouw. Gisteravond kwam het tot een confrontatie met tegendemonstranten en vannacht besloot de politie tot ontruiming. In de Zuid-Afrikaanse kuststad George wordt gezocht naar tientallen bouwvakkers onder het puin van een appartementencomplex. Bij het instorten van het complex in aanbouw kwamen zeker 5 bouwvakkers om het leven. Zo'n 50 anderen liggen nog onder het puin. Reddingswerkers zoeken met onder meer speurhonden en kranen naar overlevenden. En de lancering van Boeings ruimtevaartuig Starliner gaat waarschijnlijk niet voor vrijdag plaatsvinden. Er is een mankement geconstateerd aan de Atlas V draagraket die de Starliner vanochtend vroeg naar het ISS zou lanceren. En dat probleem kon niet snel worden opgelost. Het weer, ook in het zuiden, is het droog na een regenachtig begin van de dag. In het hele land wisselen vandaag wolken en zon elkaar af bij een graad of 16 tot 19. Morgen lijkt het weer op dat van vandaag, maar het is dan wel ietsje koeler. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De files lossen op, maar er zijn nog een paar bijzonderheden. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar sta je ruim een half uur in de file tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen. Ze zijn daarna een ongeluk aan het bergen. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Amsterdam over de A2, A10 en de A4. Maar op de A2 naar Amsterdam loopt het intussen ook behoorlijk vast tussen Apkoude en knooppunt Amstel. Vertraging is daar nu een kwartier. Wat verder opvalt is de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt De Poel is een ongeluk gebeurd en de weg is dicht. Omrijden kan via de Oosterscheldekering over de N57. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Spraakmakers. Herman van der Zand. Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker vandaag is Evelien van Rijswijk, presentatrice, politicoloog, historica. Ja? Hystericus is het politicoloog. Ach, goed. En vrijdag op hier als lid van ons taalteam vandaag dus in de rol van spraakmaker. Met jou bespreken we straks de taal van de dictator. Vandaag wordt Vladimir Poetin opnieuw geïnaugureerd als president. Maar moeten we wel de term president gebruiken als hij niet echt op een democratische manier is verkozen? Daar hebben we het over na 22:30. Politiek duidelijk, Kees Boonman is hier ook voor het mediaforum alvast. Goedemorgen. Goedemorgen. In dat forum kijken we nog even terug op dit opmerkelijke moment bij de formatiedeur. Je denkt eerst nog weer een politicus die belangrijke papieren aan een fotograaf laat zien. Dat kan niet waar zijn, maar PVV-Kamerlid en onderhandelaar Guidi Markesauer werd gekiekt met pagina 1 van het conceptregister. Akkoord onder zijn arm. Ja, PVV-Kamerlid Marcus Sauer, die een Ollongrenetje deed gisteren, was het een slimme truc van de formerende partijen om de vastberadenheid te tonen, of toch vooral onhandig, zoals Geert Wilders gisteravond zelf zei. We beginnen met de stelling in Stand.nl. Verduurzamen doe je niet alleen voor het geld. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ergernis in Den Haag over de terugleverheffing voor mensen met zonnepanelen op het dak. Oneerlijk volgens de NRC en ook de VVD eist dat het Wilde Westen aan terugleverheffingen wordt aangepakt. Eigenaren van zonnepanelen zijn op zijn zachtst gezegd niet blij. Ik voel me gewoon op zolder, zeg gewoon dat flink genaaid. We zijn wereldkampioen zonnepanelen in Nederland en dat komt juist door die salderingsregeling die we hebben. Nergens in Europa was het zo betaalbaar en, om zonnepanelen op je dak te leggen en daarom zijn er zoveel. We willen heel veel. We hebben ook de afgelopen jaren steeds gezegd dat we nog meer wilden. Nog meer willen vergroenen, nog meer willen verduurzamen, nog meer zonneparken, nog meer zonnepanelen op huizen, et cetera. Ja, dan zie je ook eerder dat het hier al misgaat. Ik denk als ik nu een nieuwe orde mensen afsluit, dan zou ik überhaupt geen zonnepanelen nemen. Evelien van Rijswijk, woonachtig in een appartement. Ja. Begrijp ik. Hebben jullie dan eigen zonnepanelen of helemaal niks op het dak liggen? Nou, we hebben een vereniging van eigenaren inderdaad. En we hebben echt een strijd gevoerd voor zonnepanelen. Onze bovenburen vonden ze niet zo mooi. Het is een jaren 30 appartement. Die zijn verhuisd, nu wonen de jongere mensen. En nu willen die wel graag ook zonnepanelen. Dus soms dan kost het even, zijn er allerlei andere redenen dan duurzaamheid waarom mensen wel of geen zonnepanelen willen. Maar nu is de VVE positief. Ja, en die VVE moet uiteindelijk gaan betalen. Dus iedereen moet een bijdrage leveren om die panelen erop te krijgen. Ja. Dan is er sprake van teruggave, salderingskosten. Je kan geld terugkrijgen wat van energie die je geleverd hebt, maar dat wordt minder en minder. Het wordt ook een beetje ondoorzichtig wat er nou precies gebeurt. Is dat een punt van discussie bij jullie in de vereniging geworden? Nou, eigenlijk niet. Dus het mooiheidsargument was voor sommige mensen een reden om het tegen te houden. Maar ik kan me wel voorstellen, kijk, we hebben al in Nederland ontzettend veel zonnepanelen. Dat hoorde je net ook. Door die salderingsregeling. Dus wereldkampioen, hè? Ja, wereldkampioen. Ja. Dus in 20 jaar tijd hebben we, geloof ik, 2,6 miljoen zonnepanelen op daken gelegd. Dus het is voor heel veel mensen een reden geweest natuurlijk om het wel te doen. Ik hoop dat het niet voor mensen ook een reden is om het nu niet meer te doen. Ja, want er ligt te veel nadruk op geld in deze discussie, vind je? Ja, ik denk, verduurzaming doe je niet alleen voor geld. Je doet het ook omdat je huis aangenamer wordt. Ik zou het breder willen trekken dan alleen zonnepanelen. Je doet het omdat de lucht schoner wordt. Je doet het omdat als mensen minder vlees gaan eten er minder dierenleed is. Dus volgens mij doe je het om heel veel andere redenen. Maar er is ook altijd dat gezegde van je kan niet groen doen als je rood staat. Dus het moet natuurlijk wel betaalbaar zijn. Ook voor mensen die, nou ja, wel zonnepanelen zouden willen of een warmtepomp of isolatie die dat niet kunnen betalen. Ja, en die mensen die de luxe hebben gehad om voor een paar duizend euro zonnepanelen op een dak te leggen, ja, die nou die paar tientjes per maand mislopen, dat zeg je. Ja, joh, daar heb ik niet zoveel medelijden mee eigenlijk. Snap ik. Kees Boonman, politiek duider. Is dit een schuld van de politiek dat het nou in de soep loopt, dat er chagrijn is om die zonnepaneelbezitters? Ja, in principe is alles natuurlijk de schuld van de politiek. maar je kan niet groen doen als je rood staat. Dat is wel een goede zin om aan te haken. Om doodeenvoudig de reden dat dit gewoon te maken heeft met inkomenspolitiek. En ik begrijp niet dat een steeds een publieke discussie wordt. Kan ik het wel betalen, kan ik het niet betalen? Krijg ik wel voordeel, krijg ik geen voordeel? De mensen die het kunnen betalen sowieso, die kunnen het missen van een voordeeltje echt wel missen. Maar er zijn heel veel mensen die zonnepanelen helemaal niet kunnen betalen. En die krap aan de hypotheek kunnen betalen. En ik begrijp al jaren niet dat dit niet een soort overheidsdeltaplan is. Waarom moeten daar al die energiebedrijven autonome beslissingen over nemen? Hoe ze precies omgaan met voordelen van klanten. En elk bedrijf weer anders, hè? En elk bedrijf anders. En de overheid heeft een sturingsmechanisme via de energiebelasting. Hè. Er is vaak discussie over of dat omlaag kan bijvoorbeeld. Dat is ook inkomenspolitiek. Maar ik kan me dat zelf niet herinneren. Maar er is ooit een ombouw geweest in Nederland. Een gasombouw van gewoon gas naar aardgas. Gas uit Groningen. Ik weet niet meer precies hoe dat ging. Maar ik kan mij niet herinneren. Zeker ook uit mijn... Dat werd niet aan de markt overgelaten, Wieser. Helemaal niet. En er waren heel veel mensen in mijn familie. Weet ik zeker dat er niet geld tot het plafond lag opgestapeld om er even nieuw gas vanuit te kopen en nieuwe leidingen door het huis te trekken. Dus daar heeft de overheid iets voor gedaan. En het is per definitie, dit is nou echt iets wat de overheid moet doen. En al die energiebedrijven die allemaal vanuit de markt denken, prijzen bepalen en voordelen geven of voordelen afnemen, dat moet gewoon weg. Zie jij bij het nieuwe kabinet in wording, als dat er komt, zie jij daar op dit gebied iets gebeuren? Nou, ik heb dat briefje van Marcus Sauer heel goed bestudeerd. Er zijn geen zonnepanelen op. Ik heb veel ingezoomd, maar ik geloof dat zonnepanelen en de PVV niet echt een relatie met elkaar hebben. We gaan kijken wat u ervan vindt. Jan Schrijver heeft in de community gereageerd. Die zegt, het kost voorlopig alleen maar geld. Je doet het omdat het moet. En dan vooral voor de planeet. En Wim Hermans, die is het niet eens met de stelling. Voor duurzamer doe je niet alleen voor het geld. Hij zegt, mensen nemen zonnepanelen uit economisch belang. Want ze willen alleen maar de kosten naar beneden brengen. Mieke van der Ploeg, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons, hè, de stelling verduurzamen doe je niet alleen voor het geld. Bent u het eens met die stelling? Ja, ik, de twee vorige sprekers. Ik was al fan van Kees Boonman. Nou, toppie. De dag begint maar goed voor jou, Kees. Die mevrouw daarvoor, ik ben het zo met ze eens. Wij zijn al heel lang bezig om te verduurzamen. We zijn in 2003 begonnen met 4 voorzichtige eerste paneeltjes. En gaandeweg hebben we het huis zo grotendeels geëlektrificeerd. En ik rij nu ook in een volledig elektrische auto. Met een laadpaal in de voortuin. Mm-hmm. En natuurlijk doe je het niet voor het geld alleen. Het is leuk als je daarmee je kosten kunt drukken. Maar het feit dat je dan nu wat terug moet betalen, omdat feitelijk nu de mensen zonder zonnepanelen ons helpen te subsidiëren, ja, dat kan niet. Nee. Ik vind het heel logisch dat daar wat voordeeltjes van verdwijnen. En ik zou eigenlijk ook willen dat al die woningcorporaties nu hun hele woningbezit gewoon zelf voorzien van goede isolatie en zonnepanelen zonder de huren te verhogen. Ja. Want dat zie ik bij mij in de buurt dan ook weer. Dan krijgen mensen zonnepanelen, maar dan gaat de huur weer omhoog. Ja, hallo. Maar snapt dat u wel dat de mensen die, want u bent dus al 20 jaar geleden begonnen aan zonnepanelen. Ja. Toen was er van teruglevenkosten en dat soort terugleven. Wel, nee. Dat kon nog helemaal niet. Maar als u, we zijn de laatste jaren natuurlijk, is het allemaal steeds sneller gegaan. Daar hoorden wel beloftes bij. Je kan terugleveren, je kan dit aftrekken. Dat heeft mensen natuurlijk wel ook over de streep getrokken. En dat wordt nu dan langzaam teruggedraaid. Politieke beloftes zijn niks waard, nooit. Daar moet je helemaal niet van uitgaan. Je moet gewoon je eigen plan trekken. Ja, dus u zegt, je had het niet voor de beurs moeten doen, maar sowieso gewoon om te verduurzamen. Ja. En zeker nu panelen steeds minder duur worden, zou ik zeggen, doen. Wij gaan nu juist weer 8 van de oudste panelen, namen die vervangen door moderne, die bijna het dubbele aan energie leveren. En dan komen er weer 8 beschikbaar voor mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen. Die gaan we dan graag doneren. Mieke van der Ploeg, dank dat u ons gebeld heeft. Ook mevrouw Welmer belde. Zij is 78 jaar oud. Ze is het wel eens met de stelling, maar... Het is voor mij meer een loterij. Een loterij doe je niet alleen voor om het goede doel te dienen, maar dat doe je ook omdat je er iets mee kunt verdienen. Ik heb 14 zonnepanelen gekocht. Ik heb een warmtepomp gekocht. Ik heb €25.000 geïnvesteerd. Ik ben geen grote verdiener, maar ik voel me nu toch wel heel erg gepakt. Ik verbruik 800 kuub in de winter voor mijn warmtepomp. En straks kan ik niet mijn elektriciteit meer meenemen naar de winter toe. Dat zeggen ze dat dat wel kan, maar daar geloof ik ook niet meer in. En ik voel me gewoon gepakt. Ik ga dus nu de zonnepanelen eraf halen. En ik ga de warmtepomp van het winter uitzetten. En ik heb een houtkachel. En ik ga op hout stoken. Ik weet niet wat beter is voor de duurzaamheid, CO2 de lucht in. Maar ik voel me zo gepakt. 2 jaar lang wordt er gezegd dat het zo goed is om te doen. En nu komt er dit achterweg. Nee, ik kan echt niet hierin meegaan. Was mevrouw Welmer. Wijnand van Hoofd is directeur van Holland Solar, branchevereniging van zonne-energiebedrijven. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u als u het verhaal van mevrouw Welmer hoort? Ja, dat snijdt door mijn hart. En met name omdat zij zegt van ik heb zonnepanelen, ik heb een warmtepomp en ik ga hem uitzetten. Want ik voel me gepakt. En ik denk dat dat eigenlijk de algemene gevoel is in Nederland, dat we gepakt zijn. Maar laten we wel even de cijfers gewoon op tafel leggen. Op het moment dat je een zonnestroomsysteem hebt gekocht, dan heb je gewoon vanaf dat moment gratis stroom. Dus om hem uit te zetten is natuurlijk het domste wat je kunt doen. Want je hebt al gratis stroom. Dus je hebt je investering al gedaan. Je hebt al gratis stroom. En dat is eigenlijk een beetje wat me het meeste stoort in de discussie. Dat men zegt van we worden gestraft omdat we hebben geïnvesteerd en we moeten nu terugbetalen. Maar laten we de data eventjes op tafel leggen. Op het moment dat je investeert in een zonnestroomsysteem, dan moet je inderdaad daarvoor iets betalen. Maar daarna krijg je 25 jaar gratis stroom. En laten we het daarover hebben. Dat is natuurlijk zo. Tegelijk heb je dat gedaan met je achterhoofd. Hè? Je kan ook je badkamer laten verbouwen. Dan zeg je nooit, wat is mijn terugverdientijd? Maar dat geldt wel voor zonnepanelen en warmtepompen in veel gevallen. En dat blijkt nu misschien wel een paar jaar meer te zijn. En dat is het gevoel dat dan overheerst bij de mensen die ze erop hebben gelegd. Ja, en dat vind ik eigenlijk kwalijk in de hele discussie. Dat gevoel wordt aangewakkerd dat we gestraft worden. Want het is eigenlijk, wordt het iets minder aantrekkelijk gemaakt. Maar nog steeds is het heel aantrekkelijk om te investeren in een zonnestroomsysteem. Merkt u dat ook? En of de terugverdientijd dan... Ja. Merkt u ook of de terugverdientijd nu... Ja, weet je, of de terugverdientijd nou 5 jaar is of 8 jaar is... natuurlijk is dat een groot verschil. Maar dan heb je in plaats van 20 jaar gratis stroom nadat je het daar terugverdient... heb je 17 jaar gratis stroom nadat je het hebt terugverdiend. Dus de investering is altijd zeer goed. Ja. Ja, ik snap dat u het zegt, maar merkt u ook in de branche... of hoort u van zonne-energiebedrijven dat er wat chagrijn is in het land af en toe? Ja, nee, ik merk het heel erg sterk. Ik hoor iedereen klagen van ja, de zonnepanelen worden in een kwaad daglicht gesteld... en daardoor lopen de orders terug. Klinkt wel mooi. Dat zie ik echt gebeuren. Ja. Nou, dat zie ik. Nou, dat klinkt helemaal niet mooi. Nee, ik bedoel de zonnepanelen en daglicht. Mooie zin. Nee, maar dat is natuurlijk kwalijk. Met name omdat het niet gebaseerd is op de feiten. En de feiten zijn dat het gewoon altijd een goede investering is. En ik denk dat daar een mooie rol voor de overheid en voor de ACM ligt. Want de grootste boosdoener in dit verhaal... zijn de terugleverheffingen die er worden ingevoerd. En dat geeft zoveel onduidelijkheid bij consumenten. En ik denk dat de ACM een rol moet pakken... om duidelijkheid te creëren in deze discussie. Zodat het voor iedereen weer duidelijk is van... oké, ik investeer in een zonnestroomsysteem. Ik moet voor elke kilowattuur die ik teruglever... moet ik een bepaalde vergoeding betalen. En dan kan ik weer mijn rekensommetje maken. En ik garandeer u dat het rekensommetje dan nog steeds positief gaat zijn. Ja. Nou bent u zelf natuurlijk ondernemer. Als ik aan u persoonlijk vraag, verduurzamen doe je niet alleen voor het geld. Wat zegt u dan? Nou, dan zeg ik, ik ben een groot voorstander van de vrije markteconomie. Ja. Maar we moeten ons realiseren dat we het hier wel hebben over een maatschappelijk essentiële sector. En we zitten in een energietransitie. En dat betekent dat die sector volledig opnieuw ingericht moet worden. Dus de overheid heeft wel een rol te spelen in het opnieuw inrichten van deze energiesector. Bij een energietransitie heeft de overheid ook een belangrijke rol te spelen. Dank u wel, Wijnand van Hoof van de branchevereniging Holland Solar. Evelien, als je dit zo hoort, er ligt een grote taak voor de overheid. Ja, dat denk ik ook. Het is iets wat mensen zijn nu vooral bezig met terugverdientijd... en een hele economische afweging. Maar ik denk als je als overheid zegt, we gaan dit doen... we hebben klimaatverandering, het woord is volgens mij nog niet gevallen... we staan voor grote uitdagingen, we willen niet afhankelijk zijn van Poetin, et cetera. We willen dat mensen comfortabeler in hun huizen wonen... dan moet je regels maken, ook voor woningbouwcorporaties. Zodat niet alleen de voorhoede het gaat doen... of de mensen die het toch wel kunnen betalen... maar dat ook die andere, 10 miljoen woningen in Nederland ook... uiteindelijk moeten van het gas af. Dus ja, dan moeten regels komen en de overheid moet het voortouw nemen. En ik weet niet of dat de komende paar jaar gaat gebeuren. Nee. Zelf ook je gedrag aanpassen, overdag die energie gebruiken... want dan lever je niet terug, hoef je daar ook geen ik begreep van ik ken iemand die bij de overheid werkt... en die had het over, we hebben last van netcongestie... wat ik al best een vies woord vind. Hè, dat de elektriciteitsnet zit vol, maar nu werken ze aan netcongestieverzachters. Dus om te voorkomen dat het elektriciteitsnet helemaal vol zit... De taal wordt er ook nog rijker of een beetje, viezer van. Dus ze werken aan netcongestieverzachters. Ja. Wijnand van Hoof van Holland Solar zegt... ja, je zou wel gek zijn als je die zonnepanelen erop hebt... trek je niet de stekker eruit, want je hebt gewoon gratis stroom. Ja, dat zou ik ook niet doen. En een houtkachel is ook erg slecht voor je longen. Wietske Postma is klimaatwoordvoerder voor NSC in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Er wordt geklaagd over... jojo-beleid. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, wat je gewoon nu ziet is eigenlijk de onaangename verrassing... dat je moet gaan betalen voor het terugleveren van stroom. En dat is iets waar mensen natuurlijk helemaal nooit een verwachting bij hadden... of nooit aan gedacht hadden dat dit zou gebeuren. Dus je doet een investering, je wil iets voor het klimaat doen... ik hoor net al van, ja, doen mensen dan het alleen voor het portemonnee? Nou, volgens mij niet. Maar volgens mij willen mensen er gewoon niet op achteruit gaan... met een onzekere rekening. En dat is waar mensen nu bang voor zijn. Ja. En dat is volgens mij de jojo-beleid. Wat mensen dan zeggen van, ja, dit is wat we dan zien. Ja, dat wordt dan ook neergelegd bij de energiebedrijven. Terwijl ik hoor hier Kees Boonman, die zegt... ja, dit is de energietransitie, hier moet een deltaplan voor zijn. De overheid moet hierin regie pakken. Wat zegt u dan? Nou, het is op dit moment, de energie is een goed functionerende markt, zoals dat zo mooi heet. Dus dat betekent dat ze eigenlijk zien dat er momenten zijn dat er te veel stroom op het net komt. En dat willen ze tegengaan. En een van de manieren waarop een markt dat doet, is een prijs, negatieve prijsprikkel geven. Dus geld gaan vragen. En dat is wat we nu zien. En wat je als overheid kan doen, is daar wel degelijk met elkaar afspraken of regels in gaan maken. Ja. We hebben wel contact gehad met het ministerie van demissionair klimaatminister Rob Jetten. Die zegt dat hij eerder in de Tweede Kamer heeft gezegd dat leveranciers daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening mogen brengen. En dat hij op basis van de huidige wet en regelgeving weinig bevoegdheden of mogelijkheden heeft om regels te stellen aan dergelijke methodes. Het raakt de contractvrijheid van leveranciers. Hoe denkt NSC daarover? Ja, kijk, het klopt dat er op dit moment geen regels kunnen worden gesteld vanuit de overheid. Maar er zijn verschillende manieren waarop bedrijven kosten in rekening zouden kunnen brengen. Je zou ook kunnen nadenken als bedrijf om te zeggen van, nou ja, we gaan geen kosten in rekening brengen voor het terugleveren van stroom. Maar we gaan wat minder geven voor de opbrengst in de mooie uren van de stroom. Dus dat je op die manier gaat kijken. En dan prikkel je mensen om hun stroom overdag te gebruiken ook echt? Ja, waar mensen nu vooral bang voor zijn, is die negatieve rekening. Je weet niet hoeveel je moet gaan betalen als bijvoorbeeld de zon schijnt, of in de zomer als je veel zonneuren hebt. En daar gaat het voor mensen vooral om. Van, hè, wat is nou die eindverrekening die je krijgt aan het einde van het jaar? En wat de overheid wil en wat de energiebedrijven ook willen, is zeggen van, nou ja, als er veel stroom is op dat moment van dat het dan ook gebruikt moet worden. Volgens mij zijn dat twee verschillende dingen, ja, die je ook los van elkaar moet zien. Transparantie, zegt u in ieder geval. Wietke Postma van... Ja, wil je nog wat zeggen? Ja, transparantie en duidelijkheid. En ja, Niet de spelregels halverwege veranderen. Goed zo. Dank u wel. Isabelle van de Ende van de Milieu Centraal. Goedemorgen. Hi Herman, goedemorgen. Energie-expert daar. Eigenaren van zonnepanelen vrezen dat hun investering nu niet meer uit kan. Jullie bij Milieu Centraal denken dat het wel meevalt. Want hoe ziet die rekensom eruit die eigenlijk gemaakt zou moeten worden? Ja, dat zal ik je meenemen. Een gemiddeld huishouden heeft genoeg aan zo'n 10 zonnepanelen. En die kosten nu ongeveer zo'n €5.000. In een jaar wekt die set van 10 zonnepanelen 3500 kilowattuur op. En als je dat volledig kan solderen, die stroom, dan brengt dat je een terugleventijd van 5 jaar. Nou, als je wel terugleverkosten betaalt, dan wordt dat 8 jaar. Dat is flink wat meer, maar je zonnepanelen liggen wel 25 jaar op het dak. Dus je hebt daarna alsnog 17 jaar gratis stroom. En als je het zo bekijkt, is het eigenlijk nog steeds gewoon hartstikke voordelig om die zonnepanelen op je dak te leggen. Maar waarom is er dan nu zoveel onrust als u zegt, ja, het is eigenlijk nog steeds hartstikke voordelig? Ja, eigenlijk vooral door al het nieuws over de terugleverkosten. Ieder energiebedrijf rekent die op een andere manier. En dat is voor mensen hartstikke verwarrend, want dan weten ze niet zo goed waar ze aan toe zijn. En dat is ook waar je eerdere gasten toe oproepen, meer duidelijkheid. Ja, dat is echt wel nodig. Aan de andere kant is het wel zo dat dus de basisboodschap goed blijft. Dus blijf die zonnepanelen op je dak leggen, dat geldt nog steeds. En wij hebben ook vaak contact met prijsvergelijkers, en die geven ook aan, voor ons is het eigenlijk nog steeds hartstikke goed te vergelijken op onze websites. Ga maar eens een autoverzekering vergelijken, dat is pas niet te doen. En wij kunnen nog steeds prima een maandbedrag berekenen en zo consumenten adviseren over welk contract dan het beste past bij hun zonnepanelen. Ja. U zegt ook, je voegt meer waarde toe dan alleen maar op je energierekening, want het is ook goed voor de waarde van je huis. Nou, absoluut. Ja, wat grappig is, als je op makelaarsites kijkt, ik ben toevallig zelf behoorlijk druk op aan het kijken, staat heel vaak in caps lock 12 zonnepanelen op het dak. Of nou ja, daarmee is het echt een visitekaartje voor je huis. En laat het. Vaak, we weten dat huizen met een beter energielabel zijn meer waard. En nou ja, je ziet dus vaak als er zonnepanelen op het dak liggen, dat echt wordt gebruikt als in het verkoopverhaal van je huis. Dus het draagt zeker bij. Ja, tegelijk is het natuurlijk ook, je spreekt iets af, je investeert voor een aantal jaar, je gaat er met een bepaald idee en vooral je geld er terugverdienen, en dan blijkt het toch weer 3 jaar langer te duren. Snapt u wel dat mensen het af en toe niet meer helemaal begrijpen hoe het nu zit en waarom het zo gekomen is? Nou, absoluut. Ja, het is gewoon heel verwarrend, al dat verschillende nieuws over die terugleverkosten. En dat is natuurlijk eigenlijk ontstaan vanuit het bericht dat de salderingsregeling blijft bestaan. Tegelijkertijd is het wel zo dat de energiemarkt, dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien, heel grillig kan zijn. En met zonnepanelen ben je verzekerd van betaalbare stroom, want de zon blijft schijnen. Dus wat er ook gebeurt met de stroomprijzen van de energiebedrijven, jij hebt altijd betaalbare stroom. Dus daarmee heb je ook juist wel een verzekering van een goede energierekening. Isabelle van der Ende van Milieu Centraal, dank u wel. Kees Selles, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons ook. U heeft een lening afgesloten om uw huis te verduurzamen. Is dat iets wat u anderen zult aanraden? Ja, zeker. En vooral de lagere inkomens. Want het Nationaal Warmtefonds, dat is een overheidsbank. Die geeft leningen, dat is de energiebespaarlening. En die heb ik ook gebruikt om mijn huis nullen te meten te maken. Die lening die rekent 0% rente tot een bruto inkomen van net geen 50.000 euro. Dus dat is zeker de moeite waard. Je krijgt gratis geld. Je moet natuurlijk wel elke maand terugbetalen. Maar bij mij was de lening, die werd 169 euro en mijn huis die werd 0 op de meter. En daarvoor had ik een energierekening van 189 euro. Ja. Dus ik verdien zelfs 20 euro aan de lening. En wat denkt u dan als u hoort dat mensen, omdat ze hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, dan de zonnepanelen afschakelen of zeggen, ja, dan neem ik ze maar niet? Nou, niet afschakelen en gewoon wel nemen. Ik heb er 38 op het dak liggen. Zo. En ik rij elektrische auto. En ik heb de elektrische auto wat die aan stroom verbruikt. En wat de toebetaling 4 jaar geleden kostte op die auto. En wat mijn huis verduurzamen kostte. Dat hou ik keurig bij in een staatje wekelijks. Dat rendement is gewoon goed. En ook als we een terugleververgoeding moeten betalen, dan nog steeds kan dat heel, heel goed uit. En denkt u dan niet, ja, ik heb een lening ervoor afgesloten, ik heb er goed over nagedacht, ik heb het allemaal doorgerekend, het kan uit. Dan krijg ik toch ineens met terugleverkosten te maken, die ook nog eens per energiebedrijf kunnen verschillen. Zorgen mensen zeggen, ik voel me gepakt, of dit is niet wat we hadden afgesproken. Wat denkt u dan? We zeggen natuurlijk allemaal, we doen het voor het milieu. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal prima. We kijken ook naar de portemonnee. En als ik dan zie dat ik in 4,5 jaar mijn hele investering terugverdiend heb aan de besparingen op benzine en gas en stroom, dan is het wel een hele luxe regeling die we tot nu toe hadden. Dat moet ik iets minder kunnen. Dank u wel. Kees Selles, Bouwer de Boer, duurzaamheidsconsultant in Friesland, betrokken bij een duurzaamheidsdag dit weekend in Akrum. U pleit voor een omwenteling. Hè? We moeten anders denken over duurzame investeringen. Hoe dan? Ja, we moeten, en dat proberen wij in Friesland ook, om een nieuwe duurzaamheidsbeweging veel meer kracht bij te zetten. Zodat mensen gewoon gezond gaan eten, gezond gaan bewegen, dat ze zonnebrillen nemen. Dat er veel minder over geld gaat. En dat we proberen om ook die mensen die het wat moeilijk kunnen betalen, dat we die helpen, zeg maar. En dat, er is gewoon op dit moment geen plan in Nederland. En dat proberen wij aan te jagen, zodat er een groot plan ontstaat, waardoor iedereen naar draagkracht ook mee kan doen. Net als in Duitsland bijvoorbeeld. Daar hebben ze veel meer de neiging om de stroom in het huis te houden, zeg maar. Ja, en daar leven je niet terug. Ja, dus daar zouden wij ook naartoe moeten. En misschien iets minder met de eurotekens in de ogen aan verduurzamen doen. Dank u wel. Dag Bouwer de Boer. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. De Onzichtbare van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zand. De formatie zit in de finale week. Of het één woord is, dat weten we niet. De partijen schrijven op dit moment weer aan, terwijl de informateurs toekijken vanaf hun eigen tafel in het hoekje. Alles, maar dan ook alles wat er deze week vanuit Den Haag komt, is nieuws. Daarover en meer praten we straks in het Mediaforum. Eerst het laatste nieuws over de demonstratie die vannacht werd opgedoekt in Amsterdam, in het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen. Het leeuwendeel van de demonstranten die vannacht zijn opgepakt bij de ontruiming van een pro-Palestina tentenkamp in Amsterdam zijn weer vrij, meldt de lokale omroep AT5. 125 mensen werden aangehouden, 4 van hen zitten op dit moment nog vast. Rond 3 uur vannacht besloot de politie het tentenkamp te ontruimen, omdat de situatie volgens hen onveilig was. Gisteren aan het eind van de ochtend zetten ruim 100 demonstranten tentjes op en bouwden barricades rond een veldje naast het gebouw van de Universiteit van Amsterdam. In de avond werden ze aangevallen door tegendemonstranten. Bij een aanval met een mes in een ziekenhuis in China zijn zeker 10 mensen neergestoken. Dat gebeurde in het zuidwesten van het land, in de provincie Yunnan. Correspondent Garry van Pinksteren, weet je al iets over de toestand van de slachtoffers? Nee, want we weten eigenlijk ook nog niet wat er, of die 10, of daar doden bij zijn of niet. Want het officiële Chinese staatspersbureau meldt dat nog niet. Die zegt alleen, er zijn 10 mensen geraakt, zeg maar. Er zijn aangevallen. Maar een ander medium uit een provincie dichtbij zegt, nee, er zijn 2 doden gevallen en er zijn 23 mensen gewond. Maar we weten het dus niet helemaal zeker. Er zijn wel ook al wat videobeelden te zien van wat er daar is gebeurd. Want is er ook iets bekend over de dader en wat er is gebeurd dan? Nou ja, die zie je dus inderdaad. Je ziet een mogelijke dader op die videobeelden. Een man met een wit t-shirt en een zwart jasje aan, een zwarte broek, die een mes in zijn handen heeft. En je ziet ook dat die man door een aantal veiligheidsmensen of politieagenten wordt opgepakt en meegenomen. Dus die lijkt in ieder geval gearresteerd. Er zijn ook wat beelden te zien waarop je ziet eigenlijk wat er gebeurde in dat ziekenhuis. En je ziet dan bijvoorbeeld een man op een brancard worden weggereden. Die lijkt een witte jas aan te hebben. En er is 1 getuige die zegt van, er zijn is minstens 1, maar misschien meerdere artsen zijn er in dat ziekenhuis aangevallen. En dat zou dan mogelijk de man zijn die op die beelden te zien is. Ja, en hij ging dus met een mes het ziekenhuis in. Is dat iets wat vaker gebeurt in China, zo'n aanval met een mes? Dat gebeurt zeker wel vaker. Het gebeurt ook heel vaak, gek genoeg, op kleuterscholen. Of op, vooral op kleuterscholen. En het is eigenlijk ook een beetje het enige wapen waar mensen de hand op kunnen leggen. Dat is ook wel steeds moeilijker geworden. Want als je nu bijvoorbeeld bij de IKEA een mes koopt, dan moet je dat registreren. Dan moet je je met je identiteitsbewijs registreren voordat je dat mee mag nemen. Maar het is dus, ja, het gebeurt vaak. Het gebeurt soms uit pure frustratie, omdat mensen ergens heel erg boos over zijn en hun gelijk niet krijgen. Of omdat mensen andere geestelijke problemen hebben. En het gebeurt ook wel eens uit politieke motieven. Maar over de motieven in dit geval is dus nog helemaal niets bekend. Nee, dankjewel, correspondent Garry van Pinksteren. De Amerikaanse luchtvaartinspectie gaat opnieuw onderzoek doen bij vliegtuigbouwer Boeing. Aanleiding is een melding dat vereiste controles op de 787 Dreamliner niet worden gedaan. De FAA startte kort geleden al een onderzoek naar hoe dit toestel in elkaar wordt gezet. Nu gaat het om inspecties van de toestellen die al klaar zijn. Een medewerker zag de controle op de verbinding tussen de vleugels en de romp door meerdere medewerkers niet werd uitgevoerd, maar wel als voltooid werd genoteerd. Uit onderzoek van het voedingscentrum blijkt dat ruim 70% van de vrouwen eerder stopt met het geven van borstvoeding dan ze van tevoren hadden gehoopt. Ze zijn vaak bang dat de baby niet genoeg melk binnenkrijgt en ook vinden ze borstvoeding geven vaak pijnlijk. Het voedingscentrum vindt dat begeleiding door een lactatiedeskundige in het basispakket van de zorgverzekering moet komen. Vrijdag wordt een nieuwe poging gedaan om Boeing's ruimtevaartuig Starliner te lanceren. De eerste bemande testvlucht had vanochtend rond 4:30 Nederlandse tijd moeten vertrekken, maar zo'n 2 uur daarvoor werd een technisch mankement opgemerkt en werd de lancering afgeblazen. De Colombiaanse ELN gaat toch weer mensen ontvoeren voor los geld. In december beloofde de terreurgroep daarmee te stoppen als een wapenstilstand met de Colombiaanse regering zou worden verlengd. Nu zegt ELN dat de regering zich niet houdt aan de afspraken die zijn gemaakt tijdens de vredesoverhandelingen. Het Israëlische leger zegt dat het de controle heeft over de Palestijnse kant van de grensovergang in Rafah, in de Gazastrook aan de grens met Egypte. Correspondent Nasra Habib Allah. Dat betekent dus dat er geen noodhulp meer Gaza binnen kan komen op dit moment via die grensovergangen. Wat natuurlijk heel zorgelijk is, omdat de tekorten al zo enorm zijn, zelfs als die grensovergangen wel open zijn. Premier Netanyahu die zou nu aan president Biden beloofd hebben dat in ieder geval die andere grensovergang, dus die Kerem Shalom overgang, dat die snel open zou gaan. Maar hij heeft gezegd dat doen we op het moment dat de veiligheidssituatie dat toelaat. Maar ja, wat dat dan precies betekent en hoe lang dat gaat duren, ja, dat is afwachten. Bij gevechten zijn volgens Israël 20 Palestijnen gedood en meerdere tunnels verwoest. Afgelopen nacht zijn urenlang explosies gehoord in Rafah. Gisteren kregen mensen in het oostelijk deel van de stad te horen dat ze moesten vertrekken naar de noordelijke gelegen stad Khan Yunis. In Zuid-Afrika wordt nog steeds gezocht naar ongeveer 50 bouwvakkers die onder het puin terechtkwamen nadat een appartementencomplex instortte. Onder meer speurhonden en kranen worden ingezet in de hoop overlevenden te vinden. Toen het appartementencomplex in aanbouw instortte, waren er zo'n 75 mensen aan het werk. Zeker 5 bouwvakkers zijn om het leven gekomen en gevreesd wordt dat er meer doden onder de brokstukken liggen. Het is niet duidelijk waardoor het gebouw instortte. Het weer, ook in het zuiden is het op dit moment droog na een regenachtig begin van de dag. In het hele land wisselen vandaag wolken en zon elkaar af bij 16 tot 19 graden. Morgen lijkt het weer op dat van vandaag, maar dan iets koeler. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan nog maar een paar files. Op de meeste snelwegen kun je inmiddels weer prima doorrijden. Wat nog opvalt is de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Want daar heb je een half uur vertraging tussen Arnhem-Muiden en knooppunt De Poel. Na een ongeluk is de rijbaan helemaal dicht. Omrijden kan via de Oosterscheldekering in de N57. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot 1 uur duurt voor die A58 weer helemaal vrij is. En het is nog wat drukker op de A59 in beide richtingen bij knooppunt Hooipolder. Je moet daar rekening houden met een kleine 10 minuten tijdverlies. Ster. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Amerikaanse choreografe Louis Fuller veroverde begin 20e eeuw de hele wereld met revolutionaire optredens, met dansers in rondcirkelende zijden gewaden en gekleurd licht. Dans vanavond in Close-up om 21:15 bij Avrotros op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De UvA op het Roeterseiland, en dat is in Amsterdam, was gisteravond het toneel van een korte maar hevige demonstratie. De media roken Amerikaanse toestanden toen studenten tentjes opzetten en zeiden te blijven zitten tot de universiteit alle banden met Israëlische partners zou verbreken. Dat en natuurlijk alle formatiekwesties bespreken we vandaag in het Mediaforum met Kees Boonman, politiek commentator, Kiefer Halloush, presentator van de EO. Goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker van vandaag, journalist en presentator Evelien van Rijswijk. PVV-onderhandelaar Marcus Sauer gaf ons gisteren een blik in de formatieonderhandelingen. Of het nou bewust was of niet. Het gaf politiek verslaggever Nederland wel wat om over te praten. Goedenavond. Het is niet de eerste keer dat een politicus wordt gefotografeerd met gevoelige teksten onder de arm. Sterker nog, je denkt eerst nog weer een politicus die belangrijke papieren aan een fotograaf laat zien. Dat kan niet waar zijn, maar PVV'er Gidi Marcus Sauer loopt vanmiddag langs de pers terwijl het document onder zijn arm duidelijk zichtbaar is. We gaan naar politiek verslaggever Fons Lambie in Den Haag. Fons, zagen we daar nou een glimp van een hoofdlijnenakkoord? Ja, oepsfoutje. Ja, wie de beelden zag, Thomas, zou toch kunnen denken aan een sterk staaltje amateurtoneel van Marcus Sauer. Oepsje van Gidi Marcus Sauer van de PVV. Heel onhandig, maar absoluut per ongeluk. Altijd moet je in een formatie, in een fase komen dat er zoiets knulligs gebeurt. Ik heb net snel een blauw mapje eromheen gedaan. Ja. Kees Boonman, het is jouw vakgebied. We hebben er jouw mediamoment van gemaakt, ook meteen maar. Bewust lekken of niet, is dat voor jou een interessante vraag? Nou, lekken is 9 van de 10 keer altijd bewust iets laten weten. En doen alsof het eigenlijk geheim is. Maar is het dan interessant om te weten of hij dit opzettelijk heeft laten zien? Nou ja, ik weet niet hoe ik het bericht zou maken voor het journaal. Maar ik ken, is misschien een beetje overdreven gezegd, bij dit onderwerp geen twijfel. Marcus Sauer is een zeer doorgewinterd politicus bij de PVV. Punt 2, de PVV heeft als communicatiestrategie de omerta, de zwijgplicht. En als je zo duidelijk een stukje van jouw onderwerp, hè, want daar werd ook daar nadruk op gelegd, het migratievraagstuk, even laat zien, dan wantrouw ik dat zoals elke journalist hoort te wantrouwen. Dus in dit geval is misschien ook wel eens leuk om te zeggen, misschien is het wel fake news. In de zin van? Nou, dat niet waar is. En in de kringen van de PVV en Forum en zo, die wijzen altijd heel vaak naar ons dat wij fake news verspreiden. Dus nou, dit is ook nou zo'n voorbeeld. Andersom kan het blijkbaar ook. Er zit ook zo'n watermerk overheen, hè? Van, ja, vond ik ook sterk. Dat moet nog nader uitgezocht worden. En wat dat precies betekent. Maar ja, soms staan overigens op die geheime papieren bij formatie of andere stukken van de overheid die nog niet naar buiten mogen, staan er wel nummertjes op om te weten dat als het opeens naar buiten komt, dat je dat kan herleiden wie dat eventueel heeft gedaan. Maar misschien aan een tafel met 4 partijen ook wel handig dat als er een briefje kwijt is, dat je wel weet van welke partij het ook alweer was. Ja, maar uiteindelijk is de kern van de zaak toch, waar gaat het over? Hebben we er iets aan en weten we meer dan de dag voor gisteren? Ja. En het antwoord daarop is nee. Okay. Wat zou het doel zijn? Want jij zegt, het is zeker dat dit bewust gedaan is. Met welk doel? Dat op politiek leven en dood de PVV echt een hartpunt maakt van migratie. Eigenlijk heeft de PVV, om dat te laten zien aan de buitenwereld. Ja, dat wij dat allemaal weten. Een omweg, hè? Dat wij weten. Wij doen er echt alles voor. De PVV heeft eigenlijk niks meer om echt op te scoren. Een beetje van dit, een beetje van dat. Maar dat kun je met in principe alle partijen afspreken. Maar de halszaak in deze formatie is voor de PVV echt het aanpakken van het migratievraagstuk. En daar werd dus op deze wijze door laten schemeren dat echt keihard wordt aangepakt. Wat niet gaat gebeuren, want anders klapt deze formatie. Ja, ik dacht het ook toen ik het zag vanuit ontzettend opzichtig natuurlijk. En ik dacht, als het nou klapt, dan kunnen ze wel zeggen, ja, maar kijk, dat papiertje stond dat wij het strengste asielmigratiebeleid ooit. En jullie willen niet. Ja, en zij wilden niet. Vind je dit wel interessant om te volgen van dit, laat ik zeggen, deze per ongeluk dingen lek watching, hoe je dat moet interpreteren? Vind je dat een interessante discussie? Ja, ik ken Bart Maat goed. Dat is de fotograaf die de Ollongren-foto gemaakt heeft. En dat was eigenlijk een per ongeluk foto. Ook omdat hij scherp stelde per ongeluk op die tekst. Dus ja. Normaal is het een slechte foto. Ja, nog even terughalen. Jij moest vanwege een coronabesmetting heel snel weg uit de formatie. Liep langs de fotografen en die fotografeerde wat zij had op de tekst. En daar stond dus onder andere omzichtfunctie elders. Ja, precies. En dat is natuurlijk een explosieve foto geworden. Maar hier, dit is bijna geen eer aan te behalen voor een politiek fotograaf. Dat je denkt, zal ik er nog een foto van maken als het zo opzichtig is? Dat vond ik interessant. Maar toch, Kees, het komt dan overal terug. Kun jij die dynamiek beschrijven die er dan ontstaat als er wordt ingezoomd op die foto en hoe de verschillende media daar dan mee omgaan? Ja, de dynamiek kan ik wel verklaren, want je staat daar de hele dag aan zo'n touwtje te hangen in de hoop dat er iets overheen gegooid wordt. En dit waren toch een paar pepernoten waardoor de dag niet helemaal zinloos is. En dan heeft iedereen een onderwerp. En als eentje het doet, dan is toch het kenmerk dat jij het ook moet doen, ook al vind je het niks. Dus meestal is als... Zou jij het hebben gedaan als Haagse verslaggever? Dat je, laat ik zeggen, als jij aan dat touwtje had gestaan, dan had je ook meegemoeten? Nou, ik had denk ik hetzelfde gezegd als andere collega's aan dat touwtje. Als ik in deze nieuwsfase moest werken. Het is eigenlijk niks, wisten we allemaal wel. En je weet hoe de dynamiek dan is. Maar het maken er toch wel iets over. Opening van het 8-uur-journaal. Ja, ik zou dan zelf wel willen meer in de context van waarom wordt dit getoond. Kijk, ik zeg niet dat wat op papier staat erop getikt is door Marcus Over zelf. Nee, dat papier is. Er zijn allemaal voorstellen die daar op tafel liggen. De een wil het eigen risico, trouwens ook de PVV, helemaal afschaffen. En de ander wil dat enzovoort. Dus dat zijn allemaal wensen en dromen. Dat wil nog niet zeggen dat dat uitkomt. Je moet meer de context van zo'n formatie uitleggen. Maar terug naar je vraag, daar moet ik eerlijk over zijn. Ik denk niet dat ik zo sterk in mijn schoenen zou staan als ik bij het journaal zou werken, wat ik ooit gedaan heb. Dat ik zou zeggen, jongens, ik ga dat niet doen. Ja. Dus dat alle journaals dat allemaal hebben. Verder is het een rustige nieuwsdag. Het is gewoon heel lastig. Maar wat interessant is bij deze formatie is dat daar partijen aan tafel zitten die altijd kritiek hadden op de heersende politieke klasse. NSC, omzicht, transparantie moet er zijn, alles moet openbaar, niks zwart gelakt, nieuwe bestuurscultuur. Mm-hmm. Hoe vaak is D66 en het kabinet ook daar niet van beschuldigd dat het er niet was. En de PVV natuurlijk ook, ze zitten daar allemaal met de conclefoezen. Dit is de meest stille formatie die ik ooit heb gezien. Mm-hmm. Wij weten niks. De een die zegt, ze komen er wel uit, de ander, ik, ze komen er niet uit. Ja. En ondertussen is alles wat er dan voorbij komt nieuws, ook een foto van een document waar op zich niet zoveel brisants in staat. Kiva, heeft het jou wat opgeleverd als nieuwsconsument, als Haagse nieuwslezer? Nee, niet heel veel, behalve wat entertainment. Ik ben geamuseerd gedurende een dag. En dat is natuurlijk wat we in de journalistiek de afgelopen tijd, ik weet niet of het de afgelopen tijd is, maar dat is altijd al een, laten we zeggen, een worsteling. Aan de ene kant de eerste willen zijn, aan de ene kant iets pikants willen melden. Weer een foto, die vorige foto heeft zoveel stof doen opwaaien. Hier moeten we dan ook bij zijn. Dat aan de ene kant. Aandacht genereren voor jouw medium. En aan de andere kant het verstrekken van informatie en inzicht bieden in wat er aan de hand is in allerlei belangwekkende kwesties. Zoals in dit geval de formatie een nieuwe regering voor ons land. Met betrekking tot dat laatste ben ik niet veel wijzer geworden. Anders dan dat ze allerlei spellen spelen om tot een formatie te komen of die te laten klappen en daar dan verder niet zoveel last van te hebben in het spel daarna. Dus dat is wat je ziet. En ik vind het lastig om me ertoe te verhouden. En omdat dat amusement, laat ik zeggen, de jeu die hier dan een beetje in zit. Van, ik lees hem ook. Het er ergens ik, over zie hebben. Het, ik zie het voorbij komen. Ik denk ook, weer een foto. Dus ik betrap mezelf ook op het feit dat ik gekieteld word. Op het moment dat er zoiets gebeurt. Maar ik merk ook, ik ben er ook kriegelig over. Ja. Dat het daarover moet gaan. Er was nog een foto, die was van binnen. Dan zit iedereen aan tafel. De partijen zitten in een vierkantje. Vier keer twee personen. En in de hoek staat dan een tafeltje met... Voor de juf en de meester. Ja, met de leiders eigenlijk. Een bijzettafeltje met de informateurs. Er zitten de twee heren achter. Wat zei die foto jou? Dat ze waarschijnlijk gebruik maken van onderhandelingstechnieken die dit voorschrijven. En daar wil ik ook niet kinderachtig over doen. Ik weet dat er in allerlei, ook in het bedrijfsleven, op het moment dat er dingen op het spel staan en verschillende partijen met elkaar moeten onderhandelen, dat er een aantal technieken voor zijn. En dit is daarvoor bedacht. Dat ik weet dat veel mensen dan kinderachtig gaan doen of dat kinderachtig vinden. Ja. Dat heb ik niet. Dat Kees, zal vast een beproefde methode zijn. Nee, dat is zo. Bijvoorbeeld ook de tafel die gekozen wordt. Hè. Is die rond? Is die eivormig? Is die vierkant? Want daar ga je het dan uiteindelijk over hebben als je niet weet wat het is. Zeker. Ik herinner me informatie. Ik geloof 2010 of zo. Daar was ook op een gegeven moment een discussie over de aard van de tafel. Hè, dat er een andere moest komen. Zodat er meer een gevoel was dat iedereen echt gelijk was. En niet op de punt of zoiets zat. Nou, je ziet, dat zijn allemaal methoden waar mensen voor gestudeerd hebben. En dat uitventen. Maar bij mij zelf als politiek journalist, na al die formaties die ik gezien heb, ik vind het toch wel een heel slecht beeld geven van de politiek. En ik zie al mijn collega's die me allemaal even lief zijn. En ik doe daar op de plekken waar ik acteer ook aan mee. Allemaal mee, ook hier een mening en analyse op loslaten en het proberen in te kleuren. Maar wat is nou het beeld van de politiek waar wij naar kijken? Wij kijken naar vier partijen die elkaar niet fijn vinden. Ze doen alsof er geen alternatief is, wat kletskoek is als dit mislukt. We weten niet eens welke premierskandidaat er is. We leven in 2024. Het is een raadsel wie straks dat kabinet zou moeten gaan leiden. Wat er overigens naar mijn idee niet komt. Dus ja, waar hebben we het over? Okay. Een treurig beeld. Een treurig beeld. Jouw mediamoment, Kiva, is een aangrijpende documentaire. Eigenlijk een reeks. Een goede dood. Gisteren de eerste aflevering op NPO 2. Serie volgt in 4 afleveringen 6 mensen die door psychisch lijden uit het leven willen stappen. Zijn onderwerp van de maakster zegt dat er nog een taboe op rust. Dat er een taboe op rust. Jij als documentairemaker, Kiva. Genoten is misschien een nee, een ja, ik ben ook de maker van het programma De Kist. Dus ja, de dood en hoe we daarmee omgaan is een onderwerp dat mij. Wat vond je hiervan? Dat mij altijd treft. Nou, dit vond ik wel een hele treffende eerste aflevering. Intens, omdat je een proces nabij bent van mensen die een aantal mensen die worstelen of die worstelen, er is geen ander woord voor, met hun eigen dood. Dit zijn mensen die dood willen. Met hun eigen leven eigenlijk? Ja, die worstelen met het leven en worstelen ook met de mogelijkheid krijgen of dat organiseer je van een zelfverkozen dood. En wat mij zo trof was dat ik geen. En dat is het tegenovergestelde van waar we het net over hebben gehad. Waar, als het over de politiek of andere onderwerpen gaat, dan heb je vaak voor- en tegenstanders. Bij dit programma, nadat ik het had gezien, had ik niet een gevoel dat ik partij moest kiezen. Wat ik een verademing vond. Er komt van alles voorbij en er komt ook van alles voorbij in mijn hoofd. Over dit onderwerp. Over mensen die ondraaglijk lijden om psychische redenen. Mm-hmm. En die dood willen. En daar vind je van alles van. En er komt ook van alles voorbij in dat programma. En ik had niet dat ik er zelf iets van vond. Ik snapte eigenlijk alle perspectieven op dat onderwerp. Worstel daar dan mee. Denk dan, wat moet ik eigenlijk? Wat moet ik vinden? Vind ik eigenlijk wel iets? En ik vond dat wel. Ik vond dat eigenlijk wel fijn. De maakster Lena Lindemans, die maakte jaren geleden een documentaire over haar eigen moeder. Die zelf uit het leven stapte, omdat ze daar geen hulp bij kreeg. En al vrij vroeg zit daar een voice-over over in deze aflevering. Mijn moeders aanvraag voor euthanasie werd afgewezen. Niet lang daarna sprong ze van een flat. Zo had ze niet aan haar einde mogen komen. Moeders springen niet van flats. Dat spookt al 23 jaar door mijn hoofd. Hoe vergaat het mensen als mijn moeder nu? Mensen die geestelijk lijden. Worden die gehoord? Of staan ze er uiteindelijk nog vaak alleen voor? Ja, het is een van de eerste momenten in deze aflevering. Open over haar betrokkenheid. Is dat ook wat je moet doen in zo'n geval? Dat je zelf zegt, dit is mijn motief om te maken? Ja, dat is het mooie van dit genre. Hè? Als je een documentaire maakt, dan mag dat. Een documentaire is een document van een maker. Die mag daar zijn eigen signatuur in stoppen. Als je een reportage maakt voor Nieuwsuur of voor het journaal, dan wil je daar afgewogen alle kanten laten horen. En dat hoeft in een documentaire niet. Zeker niet als je daar zelf vooraf van zegt, dit is wat mij is overkomen en dat heeft mij geïnspireerd om deze zoektocht te gaan maken. Ja. Deze mensen te volgen. Tegelijk kan je ook zeggen, als je daar zoveel over hebt, Kees, heb jij misschien het idee dat je naar een, ja, niet een propagandafilm, maar toch iets wat die afweging dichterbij brengt? Nee, dat is je eigen keuze. Dat is precies waar het om gaat. Inderdaad, die documentaire is het uitgangspunt waarmee de maker van start gaat. En die legt iets aan ons voor. En inderdaad, het is niet een voor of tegen dat je na het zien nog steeds met een heel groot vraagteken zit. Je kijkt gewoon welke aspecten daarbij een rol kunnen spelen. En dat je daarop aan het eind geen antwoord hebt zelf. Ik ben ervoor of ik ben er tegen. Nee, dat is nou juist het kenmerk van dit probleem. En je hoeft er niks van te vinden. Nou, je kan er wel iets van vinden. En wat ik ervan vind in zo'n geval is, het is wel een groot dilemma en het is een makkelijke keuze als je niet voor de keuze staat. Maar als je eenmaal voor die keuze staat, dan geef ik je het te doen om te kiezen. Ja, het zorgt ook voor veel empathie, had ik bij die eerste aflevering. Hè? Er zit ook een meisje in van 26, geloof ik. En dat je denkt, je kan het je niet voorstellen, dat zegt zij met zelf haar ook. Gezin, hè? Ja, en dat zij dus al jarenlang psychisch ondraaglijk lijdt en van het leven af wil. En er wordt ook de hele tijd gevraagd aan de moeder, aan haar, heb je het gevoel dat je alles gedaan hebt? Hè? Dus ook die vragen die wij allemaal zouden hebben bij, goh, iemand is zo jong, weet je wel zeker dat je dan het leven wil beëindigen? Die komen voorbij en dat wordt echt op een hele mooie manier gedaan. Er wordt bij dit onderwerp ook vanuit, weet ik, vanuit 113, die je kunnen adviseren op het moment dat je als programmamaker of als journalist aandacht wil besteden aan zelfverkozen. Dat doe je natuurlijk met de Kist hebben wij natuurlijk ook vaak contact mee. Dus ook zelfs in dat perspectief, in wat zij adviseren, dat je als maker altijd rekening moet houden met hoe je zoiets brengt. Dan gaat het erom dat je dus niet brengt, oh, dat is een goede oplossing. Dus je moet het niet als gemakkelijk perspectief brengen. Dus je moet het wel met alle nuances die erbij horen en dat brengen. En dat gebeurt in deze documentaire ook. Het is juist geen propaganda. Je wordt met alle aarzelingen die er ook zijn in de omgeving van die mensen, daar krijg je ook mee te maken. Dus je krijgt niet een verhaal voorgeschoteld, voor mij in elk geval. Dat je denkt, oh, wow, dat is dus ook nog een optie. Als ik er niet meer zie zitten, kan ik dat altijd nog doen. We hadden het over documentaire serie Een Goede Dood. Gisteren de eerste aflevering te zien bij NPO 2. Heeft u naar aanleiding daarvan hulp nodig? Contact kunt u dus opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 natuurlijk. Dat is 24 uur per dag bereikbaar. En via 113.nl kunt u ook anoniem chatten. Jouw mediamoment, Kiva, hebben we net gehad. We gaan naar de UvA. Nou, gaan we niet heen. We blijven gewoon lekker hier. Gisteren bezetten pro-Palestina-betogers de campus van de UvA. Vanmorgen werden we wakker met het nieuws dat in de nacht het kampement is opgebroken en dat er meer dan 120 betogers zijn opgepakt. Er zijn wat beelden van die ontruiming, Kiva. Welk gevoel krijg jij erbij? Dat ik het jammer vind als iemand die daar geboren is, in Palestina, zeg maar. Dat het gaat over de ontruiming en niet gaat over waar die mensen die daar demonstreerden eigenlijk voor zaten. Namelijk om aandacht te vestigen op wat er aan de hand is al daar. Daar kan ik mee leven. Daar kan ik achter staan zelfs. Daar gaat het nu niet over. Het gaat over zij hebben gedemonstreerd dat dat niet mocht en dat de politie, 125 mensen heeft gearresteerd. Ik vind het jammer dat dat dan de aandacht krijgt. Ja, en de ravage die er daar na afloop is. Evelien, jouw oog viel op de tekst in een tweet van de politie. Ze schrijven ook, wij zien de beelden terug op sociale media en begrijpen dat het er soms heftig uit kan zien. Ja, ik dacht, nou, die zijn al bezig met, het ziet er inderdaad niet vrij uit. Laten we dat dan ook maar toegeven. Maar ook een soort zichzelf indekken van, ja, het ziet er niet vrij uit, maar het is wel hartstikke nodig, hè, want de orde moest hersteld worden. Ja. Dat vond ik opvallend. Ja, Kees, jij zegt ook wel enig begrip voor de demonstranten niet alleen nou, maar zeggen... Ze maken er een puinhoop van gemaakt en ze moesten weg. Nee, dat doet mij denken aan wat ik ooit op de school voor de journalistiek geleerd heb in Utrecht. Een onderzoek naar hoe je een tekst maakt over een bepaald nieuwsfeit. De politie greep in of de politie moest ingrijpen. En daar gaat het hier uiteindelijk over. En wat ik interessant aan vind, inderdaad, in deze tijd, dat ik ook vanmorgen op Radio 1 een verslag hoorde beginnen hierover. Met wat een puin op een rotsen. Zelfs stenen zijn uit de straat getrokken en zo. Ja, dat is inderdaad niet fijn. En je moet maar weer een stratenmaker zien te vinden dat op te knappen in zo'n korte tijd. En het is naar voor de politiemensen als ze een steen naar hun hoofd krijgen. Dat vind ik allemaal vreselijk en onacceptabel. Maar wat ik interessant vind, is dat er, wij zeggen vaak dat er zo weinig politiek engagement is. En je ziet in de Verenigde Staten, je ziet het nu hier, je zag het in Parijs van de week, dat er studentenbewegingen zijn die zo'n vreselijk onderwerp, een vreselijke oorlog die daar gaande is, niet te beschrijven. En dat die daarvoor opkomen, daar moeten wij met z'n allen iets van vinden en vooral iets aan doen. Ja. En als je terugdenkt aan de geschiedenis, de Vietnamoorlog was niet zomaar zo gestopt als daar niet enorme acties voor waren. In de jaren 80 waren de demonstraties tegen de kruisraketten. Mm-hmm. Het zette de politiek op zijn kop en het stuurde de politiek in een andere richting dan die ze aanvankelijk hebben. En uiteindelijk is dit engagement wat je ziet met alle ongemakken eromheen, is iets wat je eigenlijk fijn zou moeten vinden. Wel één agent ook met gehoorschade wordt gemeld. Dat is vreselijk en dat is naar. Nee, maar goed, gisteren ook wel verontwaardiging over de journalistiek die daar geen kans kreeg. Videojournalisten van de Telegraaf werden gisteren belaagd en weggeduwd door de demonstranten. Ja. Zo ging dat, Kiva. En jij vindt dat je niet genoeg kan benadrukken dat journalisten gewoon hun werk moeten kunnen doen in deze situatie. Zeker. Wat je ook vindt, ook in jouw geval. Van, juist als je het over Gaza hebt en we met z'n allen vaststellen dat er in Gaza zelf geen buitenlandse journalisten kunnen komen. Dat we allemaal kritiek hebben op de journalisten die er wel zijn, omdat die dan partijdig zouden zijn. Maar ondertussen is er dus niemand, ook van ons niet, ook vanuit de NOS niet, die met eigen ogen ziet wat er gebeurt en daarover bericht. Het is altijd hoorde zeggen, bronnen die doen dit. Het Israëlische leger of de Israëlische regering zegt dat. Het geldt hier natuurlijk ook voor. Je wil dat journalisten overal bij moeten komen. En zeker als je dan zelf demonstreert, moet je geen journalisten in de weg gaan zitten. Want dan kun je ook niet, dan kun je ook niet over wat er in Gaza gebeurt zeggen dat niet oké is. En wat me ook, wat voor mij belangrijk is, is dat de journalistiek, als er zoiets gebeurt als dit, dat we niet de terminologie overnemen van politie of van, want ik bedoel, dat is wat ik in Gaza zie gebeuren, maar dat zie ik hier ook gebeuren. Op het moment dat hier een demonstratie is en de politie zegt het was nodig om te ontruimen en wij nemen in onze berichtgeving die terminologie over, dan creëren we, ook al zeggen we, zegt de politie, nadat we eerst die ronkende kop hebben uitgesproken. Dat is niet wat ik hoor. Ik hoor niet zegt de politie. Mm-hmm. Ik hoor het moest ontruimd worden. Dat is de waarheid die in mijn hoofd postvat. Dus het gaat er ook om dat wij zelf zorgvuldig zijn in hoe we formuleren als journalisten. Kiva Alouche, dankjewel. Kees Boman, ook dank voor dit Mediaforum. Wilt u terugluisteren? Het kan via de podcast Het Mediaforum op alle streamingsdiensten. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Jennifer Okkeloen. De meeste demonstranten die vannacht in Amsterdam zijn opgepakt bij de ontruiming van een pro-Palestina-tentenkamp zijn volgens AT5 weer vrij. 125 mensen werden aangehouden, 4 van hen zitten nog vast. Rond 3:00 vannacht besloten agenten het tentenkamp te ontruimen. Israël heeft de Palestijnse kant van de grensovergang bij Rafah ingenomen. Volgens het leger zijn zeker 20 Hamas-leden gedood en meerdere tunnels verwoest. Vanwege de gevechten is de toegang van humanitaire hulp via de grensovergang bij Rafah stopgezet, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Afgelopen nacht zijn urenlang explosies gehoord in Rafah. In Zuid-Afrika wordt nog steeds gezocht naar de ongeveer 50 bouwvakkers die onder het puin terechtkwamen nadat een gebouw instortte. Onder meer speurhonden en kranen worden ingezet in de hoop overlevenden te kunnen bevrijden. Correspondent Alice van Gelder. Het gebeurde dus gistermiddag in die kuststad George. Dat is zo'n 5 uur rijden hier vandaan in Kaapstad. Rond 2 uur in de middag. En het ging dus om een gebouw van 5 verdiepingen hoog. Dat eigenlijk gewoon in elkaar is gezakt. Het is een vrij grote bouwplaats. En ja, als je naar de beelden kijkt, dan lijkt het wel een soort van ground zero daar nu. Zeker 5 bouwvakkers zijn om het leven gekomen. En gevreesd wordt dat er meer doden onder de brokstukken liggen. In Arnhem is iemand in een vuilniswagen terechtgekomen. De politie zegt op sociale media dat het slachtoffer mogelijk lag te slapen in een papiercontainer toen die werd geleegd. De persoon raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Bianca Damink. Wat staat het vast? Het staat vast op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. Dat komt door een spoedreparatie. De rijbaan is dicht. Vertraging is 10 minuten. Het gaat om de hoofdrijbaan. Je kunt er wel langs via de rechter parallelbaan. Verder is de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom eerder dan verwacht weer helemaal open bij knooppunt De Poel. Daar heb je nog een paar minuten vertraging. En in Noord-Holland heb je een kwartier oponthoud op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Daar is het druk tussen Schorrel en Bergen. Tot 11:30, Herman van der Zand. De ringen, de medailles, maar zeker ook de fakkel en het vuur. U weet het, het hoort allemaal bij de Olympische symbolen die we binnenkort in Parijs ook weer gaan zien. Maar ontstoken de oude Grieken eigenlijk ook al een Olympisch vuur? En wie heeft die fakkeltocht echt bedacht? Bespreek ik straks met sporthistoricus Jurrit van der Voren. Zullen we die laatste alvast weggeven, Jurrit? Wie heeft die fakkeltocht bedacht? Carl Diem. Wie is dat? Dat was de Duitse ploegleider van de Olympische ploeg. En een van de belangrijkste Duitse sportbestuurders van de 20e eeuw. Ja, en in welke periode hebben we het nou over? 1936, dus je krijgt er als cadeau bij. Denk de hakenkruisvlaggen er meteen maar bij. Goed zo. Na 11 uur meer erover en met spraakmaker en historica Evelien van Rijswijk. En met oud-correspondent in Rusland, Wendelmoet Boersema, bespreken we zo taalkundige valkuilen rond de inauguratie van president Poetin, die straks in Moskou plaatsvindt. Eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. De spraakmaker mag bepalen wat we voor muziek gaan horen. En vooral waarom, Evelien. Wat heb je uitgekozen voor ons? Ik dacht, het is vandaag de eerste halve finale, heet het geloof ik, van het Songfestival. Dus ik wilde een plaat uit de geschiedenis van het Songfestival meenemen. En dat is geworden de winnaar van 2016. En dat was Jamala uit Oekraïne. En zij heeft het nummer 1944, daar heeft zij toen mee gewonnen. En prachtig, duister, verdrietig, mooi lied, vind ik. En het gaat over de verdrijving van de Krim-Tartaren, dus een Turks etnische groep, van de Krim in 1944. Maar ja, het was in 2016 dat zij won, dus dan denken we automatisch natuurlijk ook aan 2014, aan de Krim. En ik vind het een interessant lied ook, omdat het is een historisch lied, maar je mag natuurlijk niet politiek zijn. Ja, het is ook een politieke boodschap natuurlijk. Ja, dus zij zei het is een persoonlijk lied. Het gaat over mijn oma die toen verdreven is uit de Krim. Geschiedenis is heel vaak natuurlijk ook politiek. Dus je kan daar absoluut wel een politieke boodschap in lezen. Vind je het ook een mooi lied? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Het heeft een wat lange intro. Oh. Van de Wier. Ja, dan mag hij iets ingekort. Ja, de wind waait. Waar gaat hij? 1944. Jamala. 2016 won ze hier het Songfestival mee. Ga je wel kijken deze week? Ja, stukjes denk ik. Oh. Ja. When strangers are coming, they come to your house. Kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. It could be the future. Repeat. Jamala en het nummer 1944. Winnares van het Songfestival, Eurovisie Songfestival van 2016. Vanavond is de eerste halve finale. En daarin staat ook Oekraïne. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Vandaag wordt Vladimir Poetin opnieuw geïnaugureerd als president van de Russische Federatie. We weten allemaal dat die verkiezingen die eraan vooraf gingen niet eerlijk zijn verlopen. Het Europees Parlement heeft vorige week een motie aangenomen dat Poetin daarom geen legitieme president is. De vraag is, moeten wij hem dan wel president noemen? Over dit soort taalkeuzes praat ik met Wendelmoet Boersma, inmiddels hoofdredacteur van Dagblad Trouw, maar aan het begin van deze eeuw correspondent in Moskou voor die krant. En met spraakmaker Evelien van Rijswijk, presentatrice, politicoloog, historica. We kennen haar van der Taalkom. In dit programma, Wendelmoet, jij werkte zelf dus in Moskou. Dit soort dagen, zijn dat dan de krenten in de pap als correspondent? Dat u daar dat prachtige paleis doormarcheert? Kremlin-watchen is bijna in Moskou net zo'n verre bezigheid als vanaf hier. Het is een land waar je ontzettend veel mooie menselijke verhalen kunt maken, maar waar de politiek heel ver afstaat van de mensen zelf, maar ook van de correspondent. Het zijn eigenlijk maar heel weinig. Ik denk nu geen één buitenlandse correspondent die dicht bij Poetin komen. En in mijn tijd was dat dan, ja, een Amerikaner nodigde die wel uit en zo. Maar ik heb hem zelfs dus wel tekenen. Ik heb hem alleen in Nederland in het echt gezien. Ja. Toen hij hier op bezoek was. Dus dat is wel een tekenend voorbeeld. En is dit dan een dag waar je vooral naar een showtje zit te kijken? Ja, het is de dubbele laag altijd. En daar zijn Russen vanuit geschiedenis ook heel erg goed in geweest. Wat wordt niet gezegd, wat wordt benadrukt, wat echt zo is. En we hadden het net al even over. Als je zegt iets is niet politiek, dan is het juist heel erg politiek. En zoals Russen bij het Songfestival bedoel je? Russen zijn heel erg goed in het lezen van oudsher al van die tekenen van wat wil de heerschappij, de machthebber wel of niet benadrukken. Ja. En over het algemeen is er ook een sfeer van, ik negeer het en ik ben met mijn eigen overleven, mijn eigen leven bezig. Wat gebeurt er nou eigenlijk vandaag? Ja, een inauguratie als president, maar wat houdt het in? Ja, het is een pompeus. Het Kremlin biedt natuurlijk een prachtig decor. Hiervoor zijn hele mooie zalen. Hij heeft vanaf het begin we kennen die deuren natuurlijk. Precies, van, die dan open gaan. 30 meter hoog. Ja. Komt daar net iets te klein mannetje doorheen. Ja. En hij is daar van het begin af aan denk ik wel gevoelig voor geweest. Maar ik herinner me ook nog heel goed dat hij in mijn correspondentschap was hij voor de eerste termijn. En dan mocht je nog officiële tweede termijn. En dat op een gegeven moment geluiden opkwamen van ja, hij wil die regels veranderen, dat hij nog een keer kan. En toen heeft hij nog een keer stuivertje gewisseld met het premierschap. En ineens was de premier, die voorheen onzichtbaar was, was ineens heel belangrijk toen hij premier was. En nu is het meer dan ooit een farce en een show. Want wat is er nog grondwettelijk aan een soort levenslang presidentschap? Hij gaat natuurlijk, als hij niet met, denk ik, met een nieuwe revolutie of zo, of een gewelddadig machtswisseling wordt afgezet, dan sterft hij gewoon in dit harnas, denk ik. En waar is een dag als vandaag dan eigenlijk voor bedoeld? Als hij toch gewoon blijft? Ik denk voor het decorum, om te laten zien. Hij gaat misschien wat nieuwe mensen benoemen. En dat zijn ook van die momenten dat je kunt zien van, oké, wie zijn dat? Waar staan ze voor? Zijn het allemaal haviken? Wat zegt dat over de oorlog in Oekraïne? En dat zullen sommige mensen in Rusland ook wel doen, om te kijken uit welke hoek de wind waait. Maar ik denk dat over het algemeen is het niet meer een ceremonie waar de hele Rusland voor aan de buis gekluisterd zit. Nee. Het laat de meeste Russen koud? Denk ik wel. Ja. Ja. Laten we het hebben over taal. Toen jij correspondent was daar, noem je me gewoon president, toch? Ja. Want daar was geen discussie over, denk ik. Nee, hij volgde Yeltsin op. En Yeltsin stond natuurlijk voor de jaren 90. De Rusland als jonge democratie, weliswaar zeer chaotisch en met veel geldelijke steun ook van buitenaf in het zadel werd gehouden. Er was eigenlijk geen enkele twijfel over. Het is een functie en hij kreeg die functie. Hij werd ook verkozen nog. Hij werd eerst een soort van gelift, zeg maar, als premier, om hem überhaupt bekendheid te geven. Want iedereen zei, wie is die man? Geheim agent, nogal onzichtbaar. Maar hij heeft dus ook met een oorlog, hoe ironisch, is hij eigenlijk zijn eerste keer verkozen, omdat hij in Tsjetsjenië met hele harde hand heeft ingegrepen. En toen, maar toen noemde je hem gewoon president. Toen had hij die dictatoriale trekjes nog amper. Nee, als ik even zeg maar iedereen mee terugneem, het is natuurlijk lang terug, maar het was echt een kruispunt voor Rusland. Van welke kant gaat het op? Ik zat er nog geen jaar of ruim een jaar. Toen vond 9-11 plaats. En dat was een waterscheiding van aan wie betuigt hij steun. Hij deed dat volop aan president Bush. Die twee waren ook goede maatjes. Is nog die beroemde uitspraak van ik keek hem in zijn ogen. Ik zag zijn ziel, dat is een goed mens, zoiets. Hij mocht op de ranch in Texas komen. Er was zelfs sprake van tussen 2001 en 2004... is er bijvoorbeeld op hoog legerniveau met NAVO-generaals... en met het Russische leger overlegd. Er werd natuurlijk oorlog gevoerd mede door de NAVO in Afghanistan. Nou, de Russen hebben daar een geschiedenis... dus die konden daar wel een en ander aan kennis over brengen. En er was eigenlijk een soort zelfs toekomstbeeld van... misschien gaat Rusland wel ooit lid worden van de NAVO. En dat is nu natuurlijk helemaal niet meer voorstelbaar. In 2004 kwam toen ook die... uitbreiding waarvan Poetin achteraf heeft gezegd... ja, dat vond hij een enorme knauw in zijn nationale trots. En, uitbreiding van de NAVO naar het Het is naar ook Oosten. Door natuurlijk Jaap de Hoop-Scheffer wel bekritiseerd... van hoe die stap is genomen, maar hij is genomen. En ik denk dat dat het begin is geweest van Poetin... dat hij ook de gedachte toeliet van ja, is dat mijn toekomst of moet ik bouwen? Hij had inmiddels ook zijn macht alweer heel erg verstevigd. Want ik moet ook niet vergeten, in 2000 lag hij op zijn rug. Had geen macht over de economie, gierende inflatie. De staat was eigenlijk super gekrompen, super klein. Dus in 2004 had hij dat alweer wat verstevigd. En toen is hij eigenlijk een ander... En hoe zou je zijn positie dan nu omschrijven? Als je die beginperiode en waar zijn we nu dan? Nou, zou je hem noemen? Ja, nou dat is grappig, want ik heb natuurlijk voorafgaand aan de uitzending even gekeken. En absoluut op onze opiniepagina's is het dictator all over the place, om het zo te zeggen. Ook in stukken. En ik heb ook met onze correspondent wel discussie over gehad. Die zei op een gegeven moment, ik wil hem gewoon een dictator kunnen noemen. En toen zei ik, ja, dat is die. Want je schrijft genoeg stukken waarin je argumenten aanvoert van wat er allemaal verdwenen is aan vrijheden. En wat er ook in het kader van die oorlog allemaal gebeurt daar. Navalny is natuurlijk enorm... keerpunt ook. Hoewel daarvoor ook al politieke moorden plaatsvonden. Dus dat mag absoluut. Alleen hebben we gezegd van een president heeft ook nog... Kijk, er zijn in de wereld gewoon meer niet-democratische presidenten dan democratische. En in die zin is president ook een woord als generaal of ambtenaar. Je hebt hele verkeerde corrupte ambtenaren in allerlei landen. Maar je hebt ook... Dus het is een functie die hij bekleedt. Maar je ziet dat absoluut. En ik denk dat over een paar jaar dat hij wel op hetzelfde... als hij zo doorgaat, staat hij op hetzelfde niveau... als we de Syrische dictator en de Noord-Koreaanse dictator... die gewoon zo heet in de kranten. Joris Luijendijk schreef in zijn boek Het zijn net mensen in 2006... waarin hij, daar reflecteerde hij op zijn correspondentschap in het Midden-Oosten... op de praktische beperkingen van taal. Als je in een nieuwsbericht waar verder geen ruimte is voor achtergronden schrijft dat er ongeregeldheden waren bij parlementsverkiezingen, dan denken lezers aan een parlement en verkiezingen, zoals die zelf kennen, nou in ons geval in Nederland. En de context tijdens parlementsverkiezingen bijvoorbeeld maakt het verhaal dan alleen maar troebeler, beweert hij. Geldt het ook voor het woord president, Evelien? Denk je dat iedereen dan denkt, oh, dat is een president zoals Macron en een land zoals Frankrijk? Ik denk dat dat toch wel een probleem mee is. Dus ja, je bent feitelijk president. Je hebt ook de macht die daarbij komt als president. Maar we hebben net ook geconstateerd, er zijn eigenlijk gradaties in hoe democratisch een land is of niet. Dus nou ja, er zijn presidenten die echt heel democratisch zijn en er zijn presidenten die dat totaal niet zijn. Dus als je alleen maar die term zou zeggen, nou, president Poetin wordt geïnaugureerd, dan mag ik hopen dat heel veel mensen wel de achtergrondkennis hebben van dat is niet helemaal gegaan volgens wat wij democratisch vinden. Maar je zou natuurlijk ook andere oplossingen kunnen vinden in de taal of in de tekst. Bepaalde bijvoeglijke naamwoorden gebruiken, waardoor blijkt dat het niet een gewone leider is, maar een autoritaire leider. Hè? Dus zo zou je dat in de tekst natuurlijk... wel op kunnen lossen. Dat zijn dus ook discussies die bij de krant worden gevoerd? Nou, ik denk sinds... Kijk, ik ken het boekje van Luijendijk, maar ik denk dat er sindsdien gewoon heel erg veel veranderd is. En de meeste kwaliteitskranten die hebben geen regelrechte nieuwsberichten over een parlementsverkiezing in Egypte. Dat is gewoon niet meer. Dat artikel bestaat niet. Waar we gewoon veel over schrijven, ook als even bij Rusland houden, is hoe hij opereert. Hè? Ik heb bijvoorbeeld even teruggekeken in 2021 of 20 hadden we... Lukashenko is de laatste dictator van Europa. Maar de leider van Wit-Rusland. We kunnen Poetin gewoon bij dat rijtje zetten. En dat was gewoon een analyse van de correspondenten. We kunnen hem nu ook dictator noemen. En zeg maar los over parlementsverkiezingen in onvrije landen wordt niet in de stijl van de Nederlandse verkiezingen bericht. Dat komt gewoon niet voor. Heel vaak is het thema, als alle stukken over Rusland gaan eigenlijk over schendingen van vrijheden en schendingen van mensenrechten. En het adjectief bij de president, de maffiabaas, weet je, dat soort waarom is het Rusland een maffiastaat aan het worden? Daar gaan de stukken nu over. Dus ik denk dat je de lezer ook niet hoeft te onderschatten, of de nieuwsconsument in dat opzicht, dat hij heel goed weet dat het totaal ander regime is. Heb jij, Jurrit, het idee dat als het woord president wordt gebruikt, alleen dat woord bij Poetin, dat je dan denkt aan een president zoals wij die in het Westen kennen, met de westerse normen en waarden? Misschien als je voor de eerste keer van je leven een krant leest. Maar het president en Poetin. Ja, Poetin is voor zoveel mensen natuurlijk al wel zo duidelijk van wat er aan de hand is. Dat je je waarschijnlijk niet meer heel erg laat afleiden door het woord president. Van wat er nou precies aan de hand is. Maar het is wel heel belangrijk van hoe je omgaat met taal. Dat is in de politiek zo. En ik herken dat zelf ook heel erg in de internationale sport. Hè, waar ook een president de basis van het IOC. En dan weet je dat is anders dan een president van Rusland, ook al willen ze graag samen op een foto staan, dat dan weer wel. Maar dat zie je dus ook in de sport heel erg, van dat hoe ga je met taal om? Welke begrippen gebruik je? En zijn ze in deze tijd hetzelfde, de inhoud van zulke begrippen, als dat ze bijvoorbeeld 50 jaar geleden waren, of dat ze over 10 jaar zullen zijn? Wat ik ook wel mooi vind, is de Oekraïnse oplossing. Dus dat je dan niet meer spreekt van president Vladimir Poetin, omdat het toch een legitimatie is, maar dat ze alleen Vladimir Poetin zeggen. Ja. Ja. Nou ja, ik misken de kracht van taal niet. En het is natuurlijk ook heel interessant om te zien waarom zo'n land, zo'n autocraat, zo'n dictator, het belangrijk vindt om überhaupt die verkiezingen te houden en dan vandaag zo'n show op te voeren. Waarom zegt hij niet gewoon, nou, bij deze, ik zet hem een krabbel eronder, tot ik doodga, zit ik hier. Want dat is natuurlijk wat hij wil en wat hij doet. En dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. Er vindt vaak een gevecht plaats en dan wel of niet waarnemers nog en allerlei gepest. En ze zijn toch ergens benieuwd, beducht bedoel ik, voor een te lage uitslag. Dus mensen worden verplicht naar die stembusgang geronseld. Dat is in Rusland heel, dan gaan ze onder werktijd. En dan kun je eigenlijk niet achter je lunchbakje blijven zitten alleen. Je moet gewoon mee naar het stembushok. Dus waarom ze dat nog zo belangrijk vinden, dat geeft toch wel aan dat ze waarde hechten aan het ik ben verkozen. Dus in die zin vind ik dat we er wel meteen al die kanttekening altijd bij moeten zetten van wat betekent dat dan? Misschien is het niet voor de voorkant, laten we zeggen voor de televisie, voor kijkers, maar meer voor de achterkant van de macht. Dat er even duidelijk wordt gemaakt van zeker, het is speelt even een zo, rol. Ja. Ja. Dus we laten het even zo zien en dat er dan ook nog wat extra dingen worden gezegd als de camera's die draaien. Ja. Nou, het is een signaal naar je concurrentie natuurlijk. Ja. Want op een gegeven moment gaat dat natuurlijk opspelen in zo'n land wat in oorlog is, die ook niet echt door hen wordt gewonnen. Dat mensen zeggen van alles gaat onderuit, de economie. Mm. Dus het gevaar dat iemand hem pootje wil lichten in eigen kringen is natuurlijk ook levensgroot. Dus daarvoor is dat misschien ook. En je laat continuïteit zien. Hè? Er zal ongetwijfeld gebruik worden gemaakt van al dan niet terechte verwijzingen naar het verre verleden. We gaan het straks met het Olympisch vuur er ook over hebben. Daar wordt ook een hele hoop gratis geschiedenis aangeplakt. Dat zie je eigenlijk denk ik ook bij dit soort politieke uitingen. Van je suggereert van dat je 200-300 jaar, misschien wel 3000 terug jaar gaat in de geschiedenis met je legitimiteit. Ja. En dat je op die manier allemaal invented traditions, verzonnen tradities. Dat is natuurlijk altijd een gevaarlijke, want Poetin vergelijkt zich graag met het grootste verleden en heeft het Stalinisme ook weer terug op de troon gebracht. Maar ik denk dat levende Russen ook nog wel denken aan de jaren 70 en 80, dat ze in onafzichtbaar moeras van Afghanistan oorlog voerden en dat de economie onderuit ging, het land eigenlijk uitgehold werd en dat er hele bejaarde, hoogbejaarde leiders zaten. Die parallel kan je langzamerhand ook gaan trekken natuurlijk. Als we nog even teruggaan naar de taal, we hadden het net al over verkiezingen. Moet je daar dan altijd bij zeggen, Evelien, in hoeverre die dan vrij of onvrij zijn? Want het is natuurlijk ook onze blik die bepaalt of iets nou helemaal vrije verkiezingen zijn of half vrij. Ja, dus je kan zeggen vrije verkiezingen, onvrije verkiezingen inderdaad. Maar ook dat is weer een schaal, hè, van hoe vrij of onvrij zijn die verkiezingen. Dus wat zeg je dan eigenlijk als je dat zelf gaat kwalificeren? Ja, nou dat we eigenlijk een ander woord voor dit soort verkiezingen zouden moeten hebben. Ik heb hem nog niet bedacht. Ja, verliezingen, maar of verkiezingen waar geen keuze bij gemaakt is, maar dat is nog geen één woord. Maar dat is natuurlijk ook wat als je een nieuwsbericht schrijft, om daar maar telkens weer 5 regels bij te plakken om te omschrijven wie er wel en niet mee hebben mogen doen aan de verkiezingen, zonder dat je er een etiketje op kan plakken. Ja, nou ja, het is ook bijvoorbeeld de grootschalige interventie of de inval van Rusland. Die termen kan je natuurlijk gebruiken voor wat er 2 jaar geleden begonnen is. Als je dat weer niet correct doet, dan weten mensen niet dat eigenlijk in 2014 de Krim al binnengevallen is. Dus het is toch wel belangrijk om in je artikelen goed aan te geven waar hebben we het hier over. Je kan ook, als je dat niet doet, dan denken mensen, 2 jaar geleden is de oorlog begonnen in Oekraïne. Maar we hebben ook nog de Krim. Dus ik denk toch dat het belangrijk is om, om die bijvoeglijke naamwoorden erbij te schrijven. Van de grootschalige inval ten opzichte van de kleinere inval in de Krim, zeg maar. En ook bij die verkiezingen, dat je er onvrije verkiezingen, mm-hmm, bij gebrek aan beter wordt voor verkiezingen. Dat je dat gebruikt. Terwijl ook als je dat telkens maar benoemt, dan ga je ook een soort, je probeert ook een idee op te pushen, heb ik het altijd idee. Als je overal maar bij zegt, zozeer onvrije Russische verkiezingen. Je eigen oordeel of een idee moet noemen. Want er zijn natuurlijk heel veel instanties die we op zich nog hoog hebben, die daar die gradaties aangeven. En dat vormt ook vaak onderdeel. Hè, als je het even van Rusland weg had, maar andere landen of Azië, Afrika, VS, bekijken we inmiddels ook met die bril soms natuurlijk. Die gradaties aanbrengen in wat is er, wat is de mate van vrijheid geweest. Dat is niet iets wat een journalist op een afstand doet. Ik denk voor tegenwoordig, voor onze correspondent, is het vaak een verkiezing aanleiding niet om te zeggen van zoveel partijen doen mee en dat helemaal heel clean te doen, maar om te laten zien van wat gebeurt er eigenlijk echt op de grond. Je volgt iemand die zich ook wilde kandideren, maar dat niet mocht. Weet je, dat soort verhalen worden er dan, waardoor het gaat leven wat het betekent als verkiezingen in een keurslijf zitten of super moeilijk zijn of zelfs helemaal lastig. Ja. Woorden en begrippen moeten ook inderdaad, zoals gezegd worden, zich ontwikkelen. Groeien. Ik zat gisteren een verhaal te lezen uit 1947 over de eerste televisieuitzendingen. Ja. Ze wisten het woord nog niet daarvoor. Televiseren noemden ze het. Mooi. Ja, nu 75 jaar later, dat gebruiken we niet. Nee, gebruiken we niet meer. Nog even snel, ga je kijken vanmiddag? Zit je op het punt van je stoel? Nee, ik ga niet kijken. Je ziet het vanavond wel. Ik zie de foto's wel. Als het wordt geteleviseerd. Willem Boers, oud-correspondent in Moskou. Hartelijk dank. Fijn dat je er was. Jurrit, je blijft nog zitten. En zometeen over de Olympische Spelen. Spraakmakers. Stop. Een onderhandelaar van de PVV is gefotografeerd met een leesbaar formatiestuk onder zijn arm. Het zou gaan om een concept regeerakkoord. Bent u bekend met ons concept? Het is niet helemaal duidelijk of dit nou per ongeluk of expres gebeurde. Ik bedoel, aan het concept ligt het niet. Dat is goed, het concept is goed. Maar ja, we moeten natuurlijk ook bijzeggen dat dit nog een conceptakkoord is. Nou ja, kan natuurlijk expres zijn, want je loopt daar met die documenten zo onder je arm na die Haag met journalisten. Bent u bekend met ons concept? Maar het is toch anders als je het zo zwart op wit ziet staan. Als het concept betekent, jullie koken en wassen af en ik betaal, dan ben ik er heel erg mee bekend. Stop. NPO Radio 1. 5 dagen. Het zwemseizoen is weer begonnen. Maar is er wel voldoende toezicht? Want het aantal vrijwilligers bij de reddingsbrigade, dat blijft maar dalen. We zien dat ook een aantal reddingsbrigades best moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden die belangrijke taak willen vervullen. Zo'n 300 mensen verdrinken er jaarlijks in ons land. Gelukkig wordt een veelvoud hiervan gered. Dankzij de reddingsbrigade. Ze rukte die vorig jaar zo'n 8000 keer uit. We hebben 24/7 een alarmploeg paraat staan. En mocht er wat gebeuren, dan worden we opgepiept. Elke avond tussen 8 en half 9, 5 dagen. Over het wel en wee van de reddingsbrigade. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. O. Festival voor opera, music, theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Morgen neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze keer Jan van der Heijden, kunstenaar en de uitvinder van de moderne brandweer. En wij gaan in zijn voetsporen treden. Ik zou zeggen, fik erin. Kaart voor! Ja! Jekels jacht. Morgen om 9:15 bij de NTR op NPO 2. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Soldaat van Oranje de Musical. Geef je moeder deze unieke ervaring cadeau. Ga naar soldaatvanoranje.nl. NPO Radio 1. 11 uur. Herman van der Zandt. Morgen komt het Olympisch vuur in Frankrijk aan. We gaan het een lange rondreis maken totdat het op 26 juli in Parijs aankomt in het Olympisch Stadion. Waar komt die fakkel eigenlijk vandaan? Is die wel zo klassiek als we denken? Daarover en over meer Olympische symbolen spreek ik zo met Jurrit van der Voren. Eerst, een handvol pro-Palestina-demonstranten zit nog vast. Daarover meer in het NOS-journaal. Hier is Jennifer Okkeloen. Het leeuwendeel van de demonstranten die vannacht zijn opgepakt bij de ontruiming van een pro-Palestina-tentenkamp in Amsterdam is weer vrij. Volgens de politie werden rond de 140 mensen aangehouden. Vier van hen zitten nog vast. Rond 3 uur vannacht besloot de politie het tentenkamp bij de universiteit te ontruimen, omdat de situatie volgens hen onveilig was. Demonstranten gingen de confrontatie aan met de politie en dat ging er stevig aan toe, zegt de politie. Collega's hebben daar echt met bakstenen zijn ze bekogeld, met vuurwerk zijn ze bekogeld. Zelfs één collega heeft gehoorschade opgelopen. Ja, dat vinden wij echt heel erg dat dat gebeurt. Mensen hebben niet geluisterd naar de vorderingen. We hebben meerdere malen gevraagd dat ze het gebied moesten verlaten. Ja, en dan treden we op. Bij aankomst voor de formatiebesprekingen werd demissionair minister van Justitie Yeşilgöz gevraagd hoe zij naar de gebeurtenissen kijkt. Met walging. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik begrijp niet wat die mensen bezielt om journalisten van de Telegraaf, van Poont, misschien nog anderen te belagen, politie te belagen, politiehonden. Ik kan er echt niet bij. Op de vraag of ze vindt dat de politie adequaat heeft ingegrepen, zei de minister het volgende. Dat kan ik nooit van afstand beoordelen. Dat is altijd aan de burgemeester, politie en justitie lokaal. Hè. Die zien wat er gebeurt. Die weten wanneer het moment is ook om echt in te grijpen. Het is schoongeveegd. Er zijn meer dan 120 mensen gearresteerd, ook heb ik begrepen. En die beoordeling is altijd aan lokaal. Ik vind het ongelooflijk zonde dat er zoveel politiecapaciteit en ME-capaciteit nodig is geweest. En ik vind het ook echt belachelijk dat dit onder mom van demonstreren gebeurt. Ik vind het ook heel erg zonde overigens voor degenen die gewoon echt willen demonstreren voor of tegen iets. En dat dat vervolgens volledig wordt gekaapt door wat mij betreft buurtuig. Als je de boel gaat vernielen, als je mensen met stokken gaat slaan, als je journalisten gaat belagen. Je hebt vrijheid om te demonstreren, vrijheid om je mening te uiten. En op het moment dat dat de vrijheid van anderen gaat beperken, of je met geweld tekeer gaat, ja, dan heeft het echt niks meer met demonstreren te maken. Zo moeten we het ook niet noemen. Dan ben je gewoon puurtuig en dan moet je aangepakt worden. De schade op de campus van de Universiteit van Amsterdam is fors. Er zijn stenen uit de straat gehaald en er is graffiti op gebouwen gespoten. Ook is er een hoop afval achtergebleven. Het Israëlische leger zegt dat het de controle heeft over de Palestijnse kant van de grensovergang in Rafah, aan de grens met Egypte. Bij gevechten zijn volgens Israël 20 Palestijnen gedood en meerdere tunnels verwoest. Humanitaire hulp kan de grens niet meer over, zeggen de bronnen tegen persbureau Reuters. Afgelopen nacht zijn urenlang explosies gehoord in Rafah, een grote stad in het zuiden van de Gazastrook. Gisteren kregen mensen in het oostelijke deel van Rafah te horen dat ze moesten vertrekken naar de noordelijker gelegen stad Khan Yunis. Bij een mesaanval in een ziekenhuis in het zuidwesten van China zijn zeker 10 mensen neergestoken, meldt het staatspersbureau Xinhua. Het persbureau zegt niets over dodelijke slachtoffers. Andere Chinese media zeggen dat er 2 doden zijn en dat er 23 mensen gewond zijn geraakt. Ook zou er een verdachte zijn opgepakt voor de mesaanval. In de Zuid-Afrikaanse kuststad George wordt gezocht naar tientallen bouwvakkers onder het puin van een appartementencomplex. Bij het instorten van het complex in aanbouw kwamen zeker 5 bouwvakkers om het leven. Zo'n 50 anderen liggen nog onder het puin. Uit onderzoek van het voedingscentrum blijkt dat ruim 70% van de vrouwen eerder stopt met het geven van borstvoeding dan ze van tevoren hadden gehoopt. Ze zijn vaak bang dat de baby niet genoeg melk binnenkrijgt en ook vinden ze het geven van borstvoeding vaak pijnlijk. Het voedingscentrum vindt dat begeleiding door een lactatiekundige in het basispakket van de zorgverzekering moet komen. De Amerikaanse luchtvaartinspectie gaat opnieuw onderzoek doen bij vliegtuigbouwer Boeing. Aanleiding is een melding dat vereiste controles aan al gebouwde 787 Dreamliners niet worden uitgevoerd, maar wel worden afgevinkt. Rond deze tijd wordt Vladimir Poetin opnieuw geïnstalleerd als president van Rusland. Het wordt zijn vijfde termijn, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Straks, als hij deze termijn gaat uitzitten tot 2030... dan is hij ruim 30 jaar aan de macht als president en ook deels als premier. Er is geen enkele indicatie volgens nog dat hij significants gaat veranderen bij het aantreden van deze nieuwe termijn. Poetin won in maart zoals verwacht ruimschoots de verkiezingen die volgens westerse waarnemers niet eerlijk zijn verlopen door het ontbreken van een oppositie. In Arnhem is iemand in een vuilniswagen terechtgekomen. De politie zegt op sociale media dat het slachtoffer mogelijk lag te slapen in een papiercontainer toen die werd geleegd. De persoon raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het weer, in het zuidoosten nog wat wolkenvelden, op andere plekken geregeld zon. De temperatuur ligt tussen de 14 graden op de Wadden tot 19 in het binnenland. Morgen lijkt het weer op dat van vandaag, maar is het iets koeler. Bianca Damink bij de ANWB, waar staat het stil? Het staat alleen stil op de N9 van Alkmaar naar Den Helder in beide richtingen. Daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Bergen en Schorel. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij Dodewaard. En daar is de vertraging bijna 10 minuten. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Heden Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedenautomotive.nl. Auto Hart van Nederland. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Heden Automotive. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Morgen neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze keer Jan van der Heijden, kunstenaar en de uitvinder van de moderne brandweer. En wij gaan in zijn voetsporen treden. Ik zou zeggen, fik erin. Klaar voor? Ja! Jekels jacht. Morgen om 9:45 bij de NTR op NPO 2. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Het loopt tegen 11:08 aan. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: wie gaat samen met Ruben Nicolai de hernieuwde versie van het programma Te Land, Ter Zee en In de Lucht presenteren? Zeg, lieve schat, doe je straks wel wat anders aan? Laat wel het havenkleed. Je kan de ijsbak nog zien zitten op je rug. Bah! Zo de gierie! Als hij de krachten maar voor heeft. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Aan tafel nog steeds spraakmaker Evelien van Rijswijk, journalist Wendelboet Boersema. Met jullie bespraken we de taal rond regimes zoals die van Poetin, die op dit moment wordt geïnaugureerd in Moskou. Maar we gaan naar Marseille, want daar komt hij morgen aan, de Olympische fakkel. En dan heeft hij er een lange reis op zitten vanuit Griekenland, waar de vlam op 16 april werd ontstoken. En eenmaal op Frans grondgebied zal de fakkel werkelijk alle uithoeken van het Franse grondgebied aandoen, om dan 16 juli in Parijs aan te komen. En dan op ongetwijfeld spectaculaire wijze daarna het vuur te doen ontbranden bij de opening van de 33e Olympische Zomerspelen. Klinkt allemaal ronkend. Die fakkel die is onlosmakelijk verbonden met de zomer- en de winterspelen. Yeah. and the lighting of the Olympic flame. Toen alle deelnemers hun plaatsen hadden ingenomen, arriveerde de beroemde Finse lange afstandloper Paavo Nurmi met de Olympische fakkel. Au premier porteur de la torche, Stefanos Doukas, champion olympique. Nadat hij het Olympische vuur had doen ontbranden, werd ook de vlam op de marathontoren ontstoken. En dan is het wachten op het schieten van de pijl in de richting van de schaal. Athletes and Olympic officials of all countries will find a warm welcome in Los Angeles and will be treated equally and without discrimination. Pijl in de schaal. Wat mij betreft zijn de Olympische Spelen 1992 in Barcelona nou pas echt begonnen. Het begint pas echt als het vuurtje brandt in de studio. U hoorde hem net al, sporthistoricus, Olympisch vlamdeskundige Jurrit van der Voren. Ja, het is een beetje een geintje, maar je weet heel veel van die vlam ook echt, hè? Ik vond het net wel mooi. Toen we van tevoren even kennis maakten, van werd ik Jurrit van der Vlam genoemd. Ik vind dat mijn van dit jaar is dat mijn naam. Nee, dat vind ik. Dit jaar is dat mijn naam, Jurrit van der Vlam. Maar je ziet, we gaan het hebben over de vlam. Je hebt de ringen, de medailles. Je ziet het ook als een religieuze uitingen. Ik vind het wel grappig als je aan mensen vraagt van waar ook de wereld, noem eens drie symbolen op die je te binnen schieten. En die over de hele wereld bekend zijn. Ik zou dan zelf zeggen van de drie beroemdste symbolen, dat zijn het kruis, het dollarteken en de Olympische ringen. Ja, het kruis staat voor religie, het dollarteken staat voor commercie en de Olympische ringen staan voor het vuur. Overal op de wereld kennen ze dat. Niet iedereen is er even blij mee, maar ze kennen het wel. Nou, rond het kruis, daar heb je de theologie. Rond het dollarteken heb je de economie. En rond de Olympische Spelen heb je helemaal niks aan onafhankelijk onderzoek van waar die tradities vandaan komen. Ja. Dat vind ik zo interessant. En wat betekent die vlam dan? Die vlam, daar is het idee van dat er een verbintenis wordt gelegd met Olympia. Waar de klassieke Olympische Spelen zijn geweest, 2.000-3.000 jaar geleden. En dat op die manier de Olympische Spelen zoals we die nu kennen, dat die gratis geschiedenis erbij krijgt. Ja, we hoorden in het fragmentje naast Ronald Reagan ook bij in Los Angeles, hoorden we ook nog, volgens mij in het Grieks, dat de vlam wordt ontstoken in Olympia. Dan gaat hij naar de plek waar de Olympische Spelen zijn. Is dat ook iets wat op historisch onderzoek berust, dat daar altijd een vlam werd ontstoken in de tijd dat ze daar in de oudheid de Spelen deden? Met de branden altijd vuur in Olympia. Bij de tempel van Hestia, de godin van het vuur. Maar dat het bij de Olympische Spelen werd gebruikt, is een Nederlandse uitvinding. 1928 in Amsterdam is dat voor de eerste keer gebeurd. Dus het is niet een origineel Grieks Olympisch symbool geweest? Nee, niet op deze manier. Het is een idee geweest van architect Jan Wils bij het Olympisch Stadion. Die zei, ik wil graag op de marathontoren iets van vuur hebben. Dat wist het IOC niet eens. Dus opeens was daar rook, geen vuur. Want overdag zie je rook beter, 's avonds werd het vuur. Want dan is het donker, dan zie je het vuur beter. Zodat je vanuit heel Amsterdam kon zien, oké, daar zijn de Olympische Spelen bezig. Dat is waar ook. Want de marathontoren in 1928 was toen het hoogste punt zo'n beetje van Amsterdam. Dus je kon het overal zien. Maar er was nog helemaal geen fakkeltocht bij. Er was niet eens iemand op het idee gekomen om er een fakkeltocht bij te doen. Maar nu wij kijken dan naar die hele processie. Uiteindelijk komt het vuur dan het stadion in. Dat gaat via allerlei speciale installaties, lijnen of weet ik veel wat. Ze verzinnen van alles. Er komt iets naar beneden, er gaat een schot naar boven. Ze gaan de ruimte in. Wie heeft dan het eerste vuurtje ontstoken? Want het is altijd de vraag, wie staat er aan het eind van die tocht om uiteindelijk die toorts in de schaal te duwen. Wie heeft die eerste dan ontstoken in Amsterdam? Dat weten we niet. Dat is echt zo vervelend. Hè? Het is over 4 jaar, precies 100 jaar geleden. Dus dat is al heel bijzonder dat dan het Olympisch vuur 100 jaar bestaat. Die Nederlandse bijdrage aan die Olympische traditie. Ook zoiets wat ze over de hele wereld kennen naast het kruis en het dollarteken en de Olympische ringen. Daar zouden we sowieso natuurlijk iets mee moeten doen. Maar wie het aangestoken heeft, ja, waarschijnlijk gewoon een medewerker of van het Olympisch Stadion. Misschien wel de hoofdopzichter, meneer Veen, dat zou best kunnen. Of iemand van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf die daar dan een knopje omgedraaid heeft en dan was er ook. Ja, als het nog niet zo'n symbool was, dan ga je daar ook niet een speciaal iemand op laten doen. Nee, dat was ook, mensen wisten helemaal van tevoren niet dat het ging gebeuren. Dus je zag later in kranten, oh ja, aan het eind hadden we wat rook uit de koepel van de marathontoren. Dat was geen enkel protocol nog. 1932, de Spelen in Los Angeles, deed wel al ook met vuur, maar nog ook niet met een fakkeltocht. En we weten dan weer wel wie als eerste die fakkel in ontvangst heeft genomen. Dat was in Olympia. Dat was een boerenzoon, Constantin Condylis. Die mocht als eerste het vuur, de fakkel in handen ontvangen van een priesteres. Gewoon een actrice, net zoals dat nu ook is. Want je hebt helemaal geen oude Griekse priesteressen meer in het land van de Grieks-orthodoxie. Dat land is christelijk. Dat aanbidt niet meer Zeus en de andere goden. Dat zijn allemaal actrices. Maar Constantin Kondylis, die mocht in 1936 als inwoner van Olympia. De enige in het dorp die 5 verschillende talen sprak. En ook nog eens beschikte over een fantastisch lichaam. Want dat moet natuurlijk ook wel leuk zijn om naar te kijken. Die mocht als eerste gaan rennen. En sindsdien is dus Kondylis, hij is, als je terugkijkt naar 36, naar het ontsteken van het eerste Olympisch vuur, dan zie je Constantin Kondylis. Dat is de eerst geregistreerde fakkelrenner. Ja, en tot en met 1984 is het ook het gebruik geweest in Olympia. Ik ben er een paar keer geweest om erover te praten. Dat de plaatselijke jongeren als eerste met het vuur gingen lopen tot de gemeentegrens van Olympia. En pas vanaf dat moment werd het overgedragen aan een niet-inwoner van Olympia. Ja. Maar juist in dat jaar 1984 kwam de ruzie met Amerika, want die verkocht kilometers in Amerika om met het vuur te lopen. En dat viel zo slecht in Olympia. Dan zei je, jullie hoepelen maar zo snel mogelijk op met dat vuur, want we hebben afgesproken dat het hier aangestoken moet worden. Hier heb je dat vuur en nou het landhuis. Dus die moesten meteen naar Amerika. Ja. In 36, je zegt, toen begon eigenlijk pas die toortse tocht van Olympia naar de plek waar de Spelen zijn. En in 36 was het in Berlijn. Het was één grote nazistische propagandashow. Zij hebben die tocht ook bedacht. Karl Diem, die al bij het Duits Olympisch Comité zat voordat de machtsovername van Hitler was geweest, die had in Amsterdam 28 dat vuur gezien. Die had erbij bedacht, ik wil graag voor Berlijn 36 daar ook een fakkeltocht bij hebben. En dat waren wel de Spelen geworden vanwege de nieuwe omstandigheden die door de nazi's werden misbruikt. En die hebben er ook al het geld en belang en energie in gestoken om heel Olympia op te knappen, om ze nieuwe wegen aan te geven, zodat ze over goede wegen van Olympia door Griekenland, Oost-Europa naar Berlijn zouden lopen. Dus als je één dorpje verderop woonde dan Olympia, dan had je pech. Dan bleef je gewoon achter met slechte wegen. Maar Olympia hield er goede wegen aan over. Kon daarna ook ontwikkelen als toeristisch dorp, mede door al die investeringen. En zo is het naar Nazi-Duitsland gebracht. Maar omdat het gebruikt werd als propaganda van de nazi's, werd het ook enkele keren aangevallen onderweg. Er zijn vechtpartijen geweest. Er zijn pogingen tot aanslagen geweest van anti-nazi's, antifascisten. Nou ja, als je er zo'n groot symbool van maakt, hè, als je het zo belangrijk maakt, dan krijg je natuurlijk ook protest. Dat is in de loop van de jaren vaker gebeurd. Hè. Dus niet alleen in 36, maar... Nee, 2008 is eigenlijk wel het bekendste voorbeeld. Toen het naar China ging en dat Tibetaanse activisten, ook mensen uit Tibet zelf, protesteerden dat de route ook langs Tibet zelf ging, waarbij China ook duidelijk maakte dat ze dat niet deden om de lokale sport te bevorderen. Dat na afloop dat er dan meer sporthallen zouden zijn dan voor de komst van het Olympisch vuur. Maar dat was gewoon een geopolitieke claim. Zowel naar het buitenland, Tibet is van China, en ook naar het binnenland toe van iemand die zegt... Het wordt dus een hele politieke tocht. Ja, want er werd in Tibet gezegd toen het vuur aankwam, elke protestant zullen we hier tot gehakt malen. Zo ongeveer werd wel duidelijk gemaakt van Lhasa, de hoofdstad van Tibet, is Chinees, is niet van Tibet. Dus dat is gewoon puur bedoeld als een machtspolitiek spel. En dat is ook gebeurd in 1936 toen het vuur aankwam in Wenen. Dat was echt een nationaal evenement, zo live uitgezonden op de radio. Dat vuur komt aan, maar wat de Oostenrijkers niet wisten was dat in de dagen ervoor vanuit Duitsland tientallen, honderden geheime agenten de grens over waren gestuurd om allemaal leuzen tegen de Oostenrijkse regering te roepen en voor Hitler en voor de aansluiting bij Duitsland, wat 2 jaar later ook zou gebeuren. En op het moment dat het vuur aankwam op het plein, werd live uitgezonden, begonnen inderdaad al die demonstranten anti-Oostenrijkse leuzen te roepen. Gigantische chaos, uitzending uit de lucht gehaald te zijn, Joodse bezittingen door heel Wenen aangevallen door die Duitse geheimagenten. Het waren pogroms en Oostenrijk heeft het na voor een tijd de diplomatieke contacten verbroken vanwege het symbool van het vrede en verbondenheid die je door hun land ging. Dat is natuurlijk eigenlijk. Ja, maar is het dan niet gek dat zo'n besmette traditie na de Tweede Wereldoorlog gewoon opgepakt wordt? Dit associaties met die fakkels, dan is het gek dat we het nog steeds doen misschien. Dat is het mooiste, dat 1948, toen de tweede editie plaatsvond, want er waren geen Spelen geweest in de Olympische of in de Tweede Wereldoorlog. In Londen zaten we toen. Mm-hmm. Ja, het is 1936 Berlijn, 1948 Londen. Nou, Londen de grote tegenstander van Berlijn geweest in de oorlog. Maar dat er in kranten staat van de duizenden jaren oude traditie van het Olympisch vuur gaat verder. Het was de tweede keer dat het werd gehouden, duizenden jaren oud. En dat is denk ik ook gebeurd door de Engelsen. Om het zo oud te maken, dan haal je die associatie weg met Nazi-Duitsland. Ik vind het ook weer dat het de kracht van het symbool aangeeft, dat het ze gelukt is om die nazi-symboliek er toch zo makkelijk af te kunnen poetsen. Maar het is wel degelijk onderdeel geweest van die hele traditie. Er is gevochten, er zijn doden gevallen bij het Olympisch vuur, ook in 1948. En het zijn allemaal dingen die je niet kan terugvinden als je eens bij het IOC gaat nazoeken van, goh, wat is nou de geschiedenis eigenlijk van dat symbool? Is het ooit uitgewaaid onderweg? Of uitgemaakt? Dat gebeurt bijna elke dag. Ja, dat gebeurt bijna elke dag. Er is altijd geregend. Er is altijd reservevuur bij. Hè. Er worden twee fakkels ontstoken in Olympia. En er is altijd een reservevuur aanwezig. In een luchtvrije cabine wordt dat helemaal goed gedaan. En dat overleeft altijd. Maar dan moet je wel ervoor zorgen, dat gebeurde niet 3 jaar geleden in aanloop naar Tokio, dat het vuur uitging en een official zo in paniek raakte dat hij voor een draaiende camera zijn aansteker erbij pakte en het vuur opnieuw aanstak. Want die aansteker kwam niet uit Olympia. Er was gewoon reservevuur dus aanwezig. Ik heb het ook voor mijn neus uitgewaaid zien in Amsterdam in 2004. Nepvuur. Maar, je zei al, het is eigenlijk een symbool natuurlijk van vrede, eendracht. Maar af en toe wordt het gebruikt voor politieke doeleinden, terwijl de bedoelingen goed en oprecht zijn. De Spelen en sport in het algemeen na de Eerste Wereldoorlog als middel gebruikt om de ellende van die oorlog te verwerken. Hier een stukje uit een reportage over de Olympische Winterspelen van 1948. Dat is iets later allemaal in Sankt Moritz. Wee voor victorie. Victorie niet in oorlog, niet in rijkdom, niet in tirannie, maar in sportiviteit en in vrede. Ja, dat zeggen we tegenwoordig niet meer, toch? Dit soort aankondigingen, sportiviteit en in vrede. Is die Olympische gedachte nog wel springlevend? Nee, die woorden die worden nog heel veel gebruikt. Je moet je alleen afvragen of ze inhoudelijk nog net zoveel waarde hebben als eerst. Was dat vroeger wel echt? Ja, maar wat het sterke is aan het Olympisch vuur, aan de Olympische ringen, aan het Olympisch motto, ook al die verbroedering, de openingsceremonie met z'n allen, die zijn allemaal van na de Eerste Wereldoorlog. En dat is niet per ongeluk. Dat is omdat in de Eerste Wereldoorlog iedereen elkaar aan het uitmoorden was. Ook het ene IOC was de andere helft van het IOC aan het uitmoorden. En na de Eerste Wereldoorlog zei Pierre de Coubertin, wij moeten als wereld weer met elkaar samenkomen. We moeten elkaar weer leren kennen. Ontspannen situatie. Dus dat moeten we op het sportveld doen. En dat moeten we niet doen met loopgraven en tanks, maar dat moeten we doen met sportwedstrijden. Dus die hele symboliek van verbondenheid via het vuur, via de ringen, is allemaal een antwoord op de Eerste Wereldoorlog, het grootste maatschappelijk probleem van 100 jaar geleden. Maar nu wordt het gebracht alsof het nog steeds het grote antwoord is op onze maatschappelijke problemen. Maar die Olympische ringen zijn van 100 jaar geleden. Dat wil niet zeggen dat je het moet afschaffen, maar je moet je als sport natuurlijk wel afvragen van wat zijn nu de grote maatschappelijke problemen? En op wat voor manier zouden we een bijdrage eraan kunnen leveren? Niet om het op te lossen, want dat kan de sport niet in zijn eentje, maar wel om te proberen om daar een antwoord op te geven, een positief antwoord vanuit de maatschappij. En daar is het vuur dus echt een onderdeel van het interbellum van de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Wat denk je van, dit zijn dan symbolen die enigszins gedateerd zijn misschien? Kan er iets nieuws bij in de catechismus? Er moet iets nieuws bij. Ja, het is echt wel een catechismus. Dat doet me heel erg veel denken, ook aan symboliek vanuit een kerk. Dat er nieuwe symbolen moeten komen. Maar net zoals met het vinden van nieuwe woorden, waar we het straks over hadden, dat ga ik niet eventjes hier verzinnen, zo nog voordat we aan de lunch gaan beginnen. Dat zijn van die discussies waar je vrij lang over bezig bent. Maar hoe gaan we bijvoorbeeld, een van de goede dingen die nu gebeurt, is gisteren weer bekendgemaakt, het vluchtelingenteam van deelnemers die aan de Olympische Spelen, de ploeg die er is, met mensen die uit allemaal landen komen als vluchteling. Dat is gewoon een positieve bijdrage om die onderwerpen te bespreken. Maar zo kan je het ook hebben over circulariteit, nieuwe vormen van economie, duurzaamheid. En daar is dus internationale Olympische Beweging niet altijd even goed in om daar een goed antwoord op te geven. Of de FIFA die opeens een samenwerking aangaat met een van de grootste oliebedrijven ter wereld. Dus dan wringt het. Dus die discussies die moeten inderdaad nog wel gevoerd worden. Morgen de vlam in Frankrijk, ga je elke dag aanklikken waar die nou weer is? Je bent een fan. Ik ben altijd wel een fan van vroeger. Hè. Dus ik hou het wel waar bij. Was. Ja. Ik vind het altijd wel leuk om te volgen en vooral ook om te zien hoe die reacties te zijn. En misschien ga ik het wel vergelijken met de eerste fakkeltocht van 1936, want die heb ik al eens een keertje helemaal per dag beschreven van hoe het onderweg gegaan is. Kijken of er overeenkomsten zijn. De route is wel een hele mooie vakantie. Ik ging hem even bekijken. Maar ze gaan ook naar de overzeese van de mooiste plekken. Ja, je gaat naar het uiteinde van de wereld ook. Ja. Een soort Tour de France wordt het. Jurrit van voren, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En we spelen vandaag met Niels Bedijn uit Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Van harte welkom. Dankjewel. Zin in? Zeker. Mooi absoluut. Zo. Ja, dan zou je niet zitten, denk ik. Hè. Dat klopt. Als natuurlijk nieuwskenner van de week te worden, wint u €100. Hoogste score tot nu toe was uiteraard die van gisteren. 25 punten neergezet door Hans Zuidendorp uit Utrecht. In de eerste ronde stellen we u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u daar verdient bepaalt de nieuwsfactor en die heeft u nodig voor de tweede ronde. Klaar? Zeker. Gaan we door. Beginnen met de quiz. Veel succes. Ja, we kunnen niet toekijken hoe er mensen dag in dag uit, duizenden mensen vermoord verwoorden, internationaal recht geschonden worden en de wereld machteloos toekijkt. Een uurtje geleden sloeg de sfeer plotseling om en werd grimmig. Er brak een korte vechtpartij uit. De ontruiming begon rond 3:30 vannacht. Een shovel ontmantelde een aantal barricades. De mobiele eenheid verwijderde daarna de betogers van het protestkamp. Vraag 1. De politie heeft afgelopen nacht een illegaal protest op het terrein van welke universiteit ontruimd? Universiteit van Amsterdam. Klopt. Honderden pro-Palestijnse betogers bouwden barricades en hadden hun tenten daar opgeslagen. Vraag 2. Vanwege welke overtreding ging de politie over tot ontruiming? Volgens mij gooiden ze stenen naar de politie. Het was voor erfvredebreuk. Ja, 125 mensen zijn aangehouden, groot deel. Het leeuwendeel is alweer op vrije voeten. Dan nu vraag 3. Luister even hiernaar. Steeds minder moeders die geven hun pasgeboren baby alleen maar borstvoeding. Veel moeders stappen dus eerder over op flesvoeding. Dat geeft toch wel heel erg veel stress. Een teleurstelling. Lactatiedeskundigen, vraag 3, maken zich zorgen. Want uit onderzoek blijkt dat slechts hoeveel procent van de vrouwen start met het uitsluitend geven van borstvoeding na de geboorte van hun baby? 30%. 53%. En bijna 2/3 van de vrouwen stopt eerder met het geven van borstvoeding dan ze hadden gehoopt. Het onderzoek, vraag 4, werd uitgevoerd door welke stichting? Nou, pas, dan schiet je me dood. Ga ik niet doen, hoor. Het was het voedingscentrum. Borstvoeding geven kan uitdagend zijn, zegt het voedingscentrum. Daarom is het belangrijk dat deze vrouwen extra ondersteuning krijgen. Vraag 5. U krijgt een fragment te horen. De vraag is, wie is er aan het woord? Logisch dat asiel een lastige is, maar ja, de landbouwparagraaf is ook een lastige. Dus de puzzel zijn we aan het leggen en de stukjes komen op hun plek. Maar of de puzzel afkomt, moeten we afwachten. Albert Dijkgraaf is goed. Die hoopt samen met Richard van Zwol deze week tot een regeerakkoord te komen met de formerende partijen. Kunt u nog een extra puntje scoren met een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp? Een goed antwoord op de makkelijke vraag is 1 punt. Een goed antwoord op de moeilijke, 2 punten. Doe maar moeilijk. Voor 2 punten dus. Op de foto van het conceptakkoord ging het ook over een lastenverlichting. Welke afkorting stond voor miljard? Een afkorting zoek ik. Miljard? Nee. PM miljard. En PM staat dan voor pro memori. Document dateert volgens een stempel op het papier van 2 mei. Dat is vorige week donderdag zou dat dan zijn gemaakt. Bij de volgende vraag kunt u maximaal 4 punten verdienen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is, wie bedoelen we? Als u de antwoord denkt te weten, zegt u stop. En daarna krijgt u geen aanwijzingen meer. Dan gaan we. 4. Ik worstel en kom voor de zoveelste keer boven. 3. Straks gaat de beer weer los en word ik onthaald met een knal. 2. Ik mag mijn KGB-loopje weer eens laten zien. Poetin. Ja, dus stop, ja, hè? Ja, stop, Poetin. Ja, Poetin, ja. En voor 1 punt vandaag word ik voor de 5e keer geïnaugureerd als president van Rusland. We zochten inderdaad Vladimir Poetin. Groot worstelfan en komt boven voor de 5e keer beëdigd. En met kanonschoten wordt Poetin vandaag opnieuw beëdigd. Dat was de beer gaat los. Ik word onthaald met een knal. We gaan het aantal punten dat u heeft gehaald in de eerste ronde vermenigvuldigen met punten uit de tweede snelle ronde. De eerste ronde 4. Punten. Dat betekent dat u 7 vragen goed moet hebben om aan kop te gaan in de tweede ronde. U krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Heel veel succes. De Nationale Nieuwsquiz. De lancering van het ruimtevaartuig van welke Amerikaanse vliegtuigbouwer is uitgesteld? Pas. Boeing. Hoe heet de Nederlandse uitgeverij die in buitenlandse handen komt? VBK. Is goed. Op een begraafplaats in welke stad zijn 90 graven vernield? Pas. Utrecht. Wie won gisteren de eerste sprintetappe in de Giro d'Italia? Molier. Merlier. In Madrid is een pas ontdekt werk van welke wereldberoemde schilder te zien? Picasso. Caravaggio. De Europese Commissie wil de strafprocedure tegen welk land stopzetten? Polen. Polen is goed. Welk boek wordt in november gratis verspreid om het lezen te bevorderen? Joe Speedboat. Is goed. Manchester United verloor gisteren met hoeveel van Crystal Palace? 4-0. Is goed. Wie gaat samen met Ruben Nicolai de hernieuwde versie van het programma Te Land, Te Zee en in de Lucht presenteren? Gerard Joling. Is goed. Op welk eiland in de Nederlandse Antillen is veel schade door overstromingen? Curaçao. Welke DJ is goed? Is volgens Zakenblad Quote opnieuw de rijkste self-made miljonair jonger dan 40 jaar? Pas. Martin Garrix. Hoe heet de nieuwe wereldkampioen snooker? Pas. Wilson, welk biermerk gaat tientallen miljoenen investeren in honderden van zijn Britse pubs? Dat Heineken. Is nog goed op de valreep. En dat zijn, u moest er 7 goed hebben en u heeft er 7 goed. Nou, dat is mooi. Okay. Ja, nou ja, in ieder geval, ik hoopte op meer, maar tevreden. Het zijn de 7. Dat betekent dat u de score van gisteren in ieder geval overtreft, die 25. U gaat aan de leiding. 28 Punten is nu, ja, het is net over. Maar ja, en je gaat wel een leiding, dus je weet niet. Vrijdag kan het gewoon bingo. Ja, dat kan zomaar. Maar de lat ligt nog wel redelijk laag, denk ik, hoor. Ja, die ligt nog wel laag. Maar je weet nooit hoe het afloopt. Dank dat je was, Niels Bedijn. Ja, en we gaan afwachten hoe het de rest van de week gaat. Ik ga de gasten van vandaag bedanken. Spraakmaker Evelien van Rijswijk, dank. Hoofdredacteur van Trouw, Wendelmoet Boersma en sporthistoricus Jurrit van der Voren. Zometeen hier op Radio 1. Sven op 1 met Sven Kokkeman. Sven, wat gaan jullie doen? Goedemorgen, Herman. Hoe reken je een regeerakkoord of een programmaakkoord of scenario's door als er nog geen grote knopen zijn doorgehakt? Ik ga het vragen aan de man die daar ervaring mee heeft. Hij is oud-directeur van het Centraal Planbureau, tegenwoordig hoogleraar economie aan de Universiteit van Utrecht. Pro memori, miljard. Ja, ja, ik ga praten met Koen Teulings zometeen in Sven op 1. Goed zo. Veel plezier zometeen dus bij Sven op 1. Morgen natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Spraakmakers. En nu eerst het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen. Dit was een programma van KRO NCRV.